الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الانعام مکی سورت تے مکی کے نازل شوے دے پینزش پیت دپاسا صلایتو ندے ترتیب قرآنی پلے حاصر شپیگم سورت تے آ ترتیب نزولی پلے حاصر پینزا پندستم سورت تے بعد الحجر قبل الصفات واسطه سورۃ الحجر مخکده سورۃ الصفات نا نازل شوه دی. زمانه نزول آخری دور د مکه معظمه دی. آخری دور د مکه کې دا سورۃ نازل شوه دی. د دې سورۃ ربط او مناسبت مخکې سره فدی صورت کې شپاڑس دلائل پر نفی د شرک په تصرف باندې تفصیلا دي او په سورۃ المائده کې اجمالن وو. نو دا تفصیل بعد ال اجمال شو چې اوقاوی په ذهن کې او تفصیل المقام شو د پرد ما قبل. دویم ربط پدی صورت کې نفی د تصرف د کل ما سی والله نه او په سورۃ المائده کې نفی د تصرف د عیسانا او د مور دا غینا. نو دا تعمیم بعد تخصیص شو چې مقصد د علم بیان دی. مسله په مختلفو عنواناتو سره ذکر کول دا مقصد د علم بیان دی. مخکې تفصیل تر شو درایم مناسبات دلته په تحریمات غیر الله کې علاوه د باهره صاحب حام وسیله نه چې مذکور دی په سورۃ المائده کې نور سور هم مذکور دی چې من الحرس والانعام فصلونه محرم وي او همدارنګه ډنګر محرم وي. نو دا ته تماشو د پرد ما قبل. څلورم ربط د دې سورۃ مزامین بالعکس ته سورۃ د مزامینو د سورۃ المائده دی یعنی نفی د شرک په تصرف په دې صورت کې مقدم دی د نفی د شرک فعلی نه او په سورۃ المائده کې نفی د شرک فعلی مقدم وا په نفی د شرک په تصرف. نو دا هم اراده توحید شه په عنوان دیگر سره. پینځم ربط دلته تفصیل د ما احل لغیر الله دی چې من الحرس والانعام دی. نو دا تفصیل المقام شما قبل لبرا. نور ربطونه علماء ذکر کړی دا سو مادر تا بیان کو دا دی صورت خلاصا و مقصد پا دی صورت کی دعائی سی دی پاول عیسیٰ کی نفی دا شرک پی تصرف پا دی عیسیٰ کی یول از دلیل عقلیا یو دلیل نقلی دی دا ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلا آد نور و انبیاؤ نا اجمالا بطور دسخات ایو دلیل نقلی از امم سابقہ بل دلیل وحی دے دا منکرانو دا سوالون و جوابونا او دا آغو دا نمن و لواجی ذکر کی و طریقے دا تبلیغ ذکر کی. ہاں پا دوائی میں اسے کے با نفی دا شرکی فعلی وی پا دی اسے کے با تحریمات غیر اللہ یا ذات غیر اللہ مقرر مقرر ذکر وی. ہاں یو پکے دلیل نقلی دے او بل پکے دلیل وحی او پا یوے رکو کے ذکر دی باقی تحریمات غیر اللہ باقی تحریمات اللہ بطور تتما پاخر کے یو اعلان دے چھ داغ تعلق دا تمام صورت سر لے. ہاں آغا اعلان سدے ان ربک سریع العقاب و انہو لغفور رحیم. سو کی چھ نمانی نو آغا دا پر عذاب دے سو کی چھ منی آغا دا پر بخشش دے. ہاں دعوت سورت چه ده نفی ده شرک اعتقادی و فعلی. خواه نفی د شرک اعتقادی او نفی د شرک فعلی. اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې کله سورۃ الانعام نازلې ده نو نبی علیہ السلام په اوغ باندې سورو ما د اوغ واګې نیولې ها د اوغ ګډه زړند شوې او اسمکه طرف تا د سیکل دوا جنازه کې چې سورۃ الانعام دا ډېر درون سورۃ نو هغه ګډه زړند شوې وا ها او قران کریم څلور حصے وو د سورۃ الفاتحه نه تر سورۃ الانعام پورې باغ کې بیان د خلقیت الله او چې پیدا کونکي صرف یو الله دی. د سورۃ الانعام نه دویمه حصہ شروع شو سورۃ الکاف ورې پدې کې بیان د ربوبیت ته ها چې د زره زره د کائناتو تربیت کونکي او حد کمال ترسه انکه یو الله دی. ا سورۃ الکہف نہ سورۃ سبا پر درایم ایسا شروع کیږي بادشاہی والا صرف یو الله دی. ہم درنګي برکات چون کے صرف یو الله دی. بیا سورۃ سبا نہ دوی مسئلے شروع دی ها دوی مسئلے بیانېږي الله باندې زوراور نشتا قیامت را واستون کے صرف یو الله دی. او دا دوایم ایسا دے زکا مصدر دے پال الحمدللہ سرا سورۃ الفاتحه کې الحمدلله رب العالمین دلتم الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. سورۃ الکهف کې الحمدلله. سورۃ السبا کې الحمدلله. هټولې سو پر سر کې الحمدلله لفظ راغلی دی. کعب الاخبار نه روایت ته چې دا آیات اول آیات په تورات کې واخیری قل الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا تورات کے اول آیات داو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دا په تورات کے اول آیات وو او اخری آیات سو قل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا دا اخری آیات په تورات کے وو ها. امام درومی رحمت اللہ علیہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت کئی چې دا سورته چې د مینا عجائب القرآن دا د عجائب د قرآن نه د سورته انعام دا د عجائب د قرآن نه ده. او انس رضی الله تعالی عنہ امام بهقی روایت نقل کړل مرفوعان چې کله دا سورته نازلې ده نو دې سره تقریبا ډېر غټه جمع د ملائک راغلی و ها دومره ملائک راغلی چې د کیناره د آسماني پټې کړي آدیو تسبیحات ویلو اوچت آواز سره ویلو سبحان الله سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم اغم ذکر کول. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا سورۃ په یو ځل باندې نازل شوې ده ها تقریبا او یا ذره ملائک ته دې سورۃ سره راغلی ها او په دې سورۃ کې یو آیات هغه سره دوه ذره ملائک راغلی و ها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. دی آیات سره دوله زره ملائک راغلی وو. امام قرطبی رحمه الله فرمای چې دا سوره اصل فی محاجات المشرکین و غیر من المبتدین ومن كذب بالواس. دا سوره دا دلیل ده په مقابله د مشرکینو کې عام درنګي مبتدعینو کې چې هغه د نبی علیہ السلام د سنت خلاف کوي و آغا سوک چی قیامات نمانی ها آغو پا مقابلے کے دا سورت زبردست دلیل لے ها خیستا دلیل لے ها. بسم اللہ اللذی تعالی دا عزمتو خاص پنوم دا اللہ بنی چی لوئی دے عزمت تا دے لوئی دے عزمت تا دے عن کل شائبت فکان لہو کل کمال. ہر قسم نقصان نا پاک تے او دے دا پرا ہر قسم کمال لے ہا. الرحمن اللذی عمت نعمت والمحسن والمسی فغمر الکل بنوال. میرا بان دیا غزا چی عم کڑے دی نعمت نیک تا و گناگار تا پدی دنیا کے ناٹولی پٹکڑی دی پنعمت نسرا. الرحیم اللذی خساولیا و بی اتمام نعمت فہداؤں بی نعمت دی سال بخون کے دے اغزات چی خسکڑی دی دوستان خپل په پورا کولو د نعمت سره نو خیری دی دیو لران نعمت تیسال حق تی رسولی دی ها حق تی رسولی دی خاص پنون دا اللہ وانی چی محرابان دیو بخون که از مدد غوڑم پٹولو کرونو که تاسو مدد غوڑے پٹولو کرونو که الحمدللہ دعوی دا سورت تی ها اللذی خلق السماوات دا دلیل عقلی دی اشارہ دی قدرت کاملاتا ها ادا اول حصہ د صورت ته پدی کې نفی د شرک په تصرف ته ها الحمدلله دا دعوا شوا تمام صفاتونه د خدای تو سبیتی الله د پرم تمام کمالات سبیتی الله د پرم دلیل الذی خلق السماوات والارض الله هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او الارض زمکه او اسمنه پیدا کړی او زمکه پیدا کړی دی ها سورت الطلاق کے فرمائی ومن الارض مثلہن آسمانونو پشانت زمکیں پیدا کری دی ہاں آسمانونو مو دی زمکیں مو دی خو آسمانونو کے فارق تی یو آسمان نبل آسمان پورے تقریباً 1500 کالا مازال لے ہاں تیز رفتاری واس اور دا زمکی چی دی دا لان دے بان دی دی ہاں وجال الظلمات آ پیدا کری دی گرزاو دی تیارے ونوران نور اگر ظلمات دعا قسمه دی ها نورم دعا قسمه دی ظلمات حسیا ترگان دی تیاره لکه د شپه تیار د دریاب تیار د خیټه تیار اندرنګ د شپه تیار د باران تیار دان ډیره تیاری دی ها نور چه دی دایو دی ورېز روشنی لیټ روشنی دته ویل کیږي ظلمات حسیا نوري حسی ترگان یو ظلمات مانویا دی خا چه غا مانوی تیاری دی خا چه غا تا تیارا دا شرک تی دا کفر دی دا ظلم دی دا بیداتو دی نور دا نور دا توحید و نور دا سنت نور دا ہدایت دا یو دی برا زکه ظلمات جمع ذکر کردی دی نوری مفرد ذکر کردی دی خا چه تیاری دیری دی و نور یو دی نو گورا زمکی پیدا کړی دی اسمنونه پیدا کړی تیاره پیدا کړی دی رڼاګانې پیدا کړی دی دومره لوی قدرت دی نو صفات د کمال زکه سبیتی الله د پره ها ثم الذین کفروا بربهم یادلون دا ثم استبعادیا دی ها حاصل کلام بعید عن العقل دا کلام لره دی د عقل نه چې بیا کافر پرب خپل سران یادلون برابر اول کئ نو ګور د کافران خپل معبودان د الله سره برابر ای ها نو دا د عقل نه ډیر لره خبره ده ځکه چې الله دومره لوی قدرت ته د دیو معبودانو قدرت نشته ګور پیدا کول الله کئ اسمنون الله پیدا وکړي زمکه الله پیدا وکړي تیارې الله پیدا وکړي رڼاګانې الله پیدا وکړي دا د دیو معبودان نشي کوي او چې نشي کوي عقل نہ لرے خبر دے ثم الذين كفروا بیا کافران برب میادلون رب سره برابر اول کئ لک سورۃ الشعراء ات نوی نمبر اتولی کا ځان سره ها یا دلون لنده سورۃ الشعراء ات نوی سورۃ الانعام یوسل یو پنځو استمایات کې دا مسئلہ ذکر کئ رب سره برابر اول کئ ها بل دلیل پیش کئ ها دوا دلیلونه پیش کو بل دلیل پیش کی هو الذی خلقکم من نفس من تین د صفاتو د کمال لایک صرف یو الله دی زکا هو الذی الله ذات خلقکم من تین چې پیدا کړیو تاسو من تین د خټینا تاسو د خټینا پیدا کړیو څمنه د تاسو اصل چې آدم علی السلام دغه خټینا پیدا کړی دی ها ثم قضا جلن بیا مقرر کړی دا جلن نیټه صغرا چغا څه دی د مارګ نیټه دی ها مارګ بدر باندې راځي نیټه بده پوره کیږي ها واجلن مسما عنده او بیا نیټه د قیامت نیټه چغا مسما دی پنس د الله باندې ینه مذکورن اسمه عند الله یا فی لوح المحفوظ یا عنده فی حکمه و علمه دا مسما دی د دې نیٹا مقرر شوی دی پنیز دا اللہ بنی دا دی قیامت اصلی وقت چاہتا ندی معلوم اصلی نیٹا چاہتا ندی معلوم چه کل برازی دا زکی عندہو ذکر کر خان دا قیامت علم الله نه لوا کې بل چتنی سو عنده علم سا قیامت علم الله سره دی ها ثم انتم تمترون بیا تاسو تمترون بیا سوچو فکر په شک شوبې کې یو ها تمترون شک او قیامت کې شک کوي دا الله توحید کې شک کوي پینځم دلیل وګوره ها وهو الله فی السماوات و فی الارض الله هغه ذات چې متصرف دی پس پنو پس مکو کې زمکو اسمنونو کې تصرفات صرف د الله دی ها نی کوتب ته چې والا کړی نی غوستا والا کړی نی عبدالو تا والا کړی نی انبیاء او اولیاء او جناتو ملائکو تا والا کړی اسمنونو زمکو کې تصرف صرف د الله دی ها وهو الله فی السماوات وهو الله المتصرف فی السماوات والارض یعلم سرکم نفی الشرک فی العلم اشارہ بسو یا غیب دانی قدرت هم دا اللہ دے علم هم دا اللہ دے یعلم سرکم پویگی پپٹو رزن رستاسو بنی و جہرکم پترگندو خبر رستاسو بنی و یعلم ما تکسیبون اپویگی پاشی بنی چتاسو کسب کوئی کم کسب تاسو کوئی خوابات دا اللہ تا معلوم دی تاسو پٹو ترگندو خبر بنی اللہ پویگی تاسو کسب عمل بنی اللہ پویگی عالم الغیب صرف یو الله دی کارسا صرف یو الله دی عالم الغیب صرف یو الله دی نخپل حجتونه د الله نه وغوړي ا تمام صفاتونه د خدای توب الله د پر ثابت کوي ها بیا زجر ور کوي په انکار د آیتونو سره د صداقت القران داخل قران نه انکار کوي او حالانکه قران رښتونه کتاب دی و ما تاتی من آیات نرزی دیو لره من آیات یو نشانه من آیات ربهما داغه نشانه تو د رب د دیونه چغا قران دے الا کان و نامورزین مگر دیو د دی ایتونو نامورزین اعراض کوونکی دی مخړوی ها قران نا مخړوی ایتونو دلیلو نا مخړوی فقط کذبوا بالحق یقینا دیو نسبت درو کړی بالحق حق تا قران تا توحید تا لما جاءهم هر کله چراغ ل دیو لرام نو دیو تا چې قران راغل دیو تکذیب ک وی نمنل فسوف یاتیما زرد چراب شدیو لرام امبا اما کانو اخبرونا حقیقت تا حقا عذاب فسو فیاتیهما زرد چراب شدیو لرام امبا اما کانو بیهی استازیون حقیقت تا حقا عذاب چی غاد دنیا ویا دی اخرا ویا دی یا حقیقت تا خبرونا کانو بی استازیون چی وو دیو پدی پورے ٹوکو کون کے خا دالا کتا پورے ٹوکی کولے خا نو د دې انجام به ورته پته ولګي دنیا کې او آخرت کې ها دنیا کې به اور باندې تکلیف راشي عذابونه آخرت کې به راشي ولی زکه چې دیو د الله د کتاب تکذیب کړو علم یراو تخفیف دنیوي ها تخفیف دنیوي الله اکبر علم یراو اے دیو نگوری پا رویت قلبی سرا دیو زنونا نپویوی زنونا نخبروی بلکہ زنونا پکار دادے چی خبار کی دا ماکے والا دا مشرکین دا موجودہ کافر اے دیو نخبروی زنونا پا دی بندے کم احلکنا من قبلہم دیر ما حلک کری دی مخید دیونا من قرن لوی لوی پیڑی من قرن مخترینین بزمان چه دیو پیوستو پا زمانو پره وڑان دے بلب سے و دا چه خلق محلا کرده و مکننا هم اللہ فرمائی ما تاکتور کرده و دیو لرا عادیان سمودیان تاکتور خلقو فی الارض پزمکی کے بالقوت و توسعا تاکت مور کرده و ملدری مور کرده و مالم نو مکل لکم آگا چه تاکت من دیدر کرده تاسو لرا ما کیوالو تاسو دمر تاکت نشت دے ہاں موجوده او کافر دومره طاقت تاسو نشتا دا غوډیر لوی طاقت وو ورسلنا سما علی مدرارن راوراولې مو په دیو باندې باران سما نه مراد څه دی باران دی راوراولې مو دیو باندې باران علی په دیو باندې مدرارن په شوبو شوبو سره ځکه چې زمیدارانو لوی لوی زمیدارانو باغونه او فصلونه بارانونه راوراولې وو وجعلنا الانهارن امونگا جوڑ کریو نیورنا تجری چه بایی گیوان من تحت املان دیده ما کنونو دا دیونا من تحت ام کے نتے ہیں لوی لوی نیرونه ما ورتا برابر کړیو چې جریو لاندې د ام کناو مکانونو باغونو د دیونه نو کله چې انکار وک نتیجه وګړه فاهلکناهم ما هلاکو دیو لرا بے ذنوبی ام پا گناونا دیو سرا وانشانا من بعدیم قرن آخرین امونگا پیداوکو خلقنا مونگا پیداوکو پاس تدیونا قرن آخرین پیڑی نوری نوری پیڑی ام پیداوکو قومی نوح متباک ورپسی ما عدیان پیداوکو عدیان متباکو سمودیان پیداوکو سمودیان متباکو اغنا ورستا بیا نور پیداوشو قومی شعیب قومی لوت غامن تباکو او ما کیولو تاسو وګوره سوچو کې تاریخ پڑھاو کې ها تاسو ولې نه منئ قران دین نه منئ موجوده او خلکو تندا اعلان دي او خلکو که تاسو نه منئ تاسو نه مخ کې ډېر خلک تبا شوی دي ها تاسو تبعی خطران دي او تبعیو کې وا تبعی و سراغ لا ها چې غته کرونا وایرس یې لشي تمامه دنیا سوپر پاور تا کتونه جام کړی دي ها الله رب العالمین خپل قدرت خی ها چې وګوره زړه خپل قدرت خیم خو کنه پویږي دنا زیات مصیبت در باندې راولم الله د مسلمانان دی مصیبتون نوستی باچی لکی ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس دا اول اعتراض جواب چې وریدیږي په مسالې توحید باندې دیو به ویلو چې مو دا قران نه منو دا مساله په قران کې ذکر دی قران نه منو ځکه نه منو چې دا په یو ځل نه دی نازل شوی په کار دا دی چې مو باندې قران یو ځل باندې نازل ول لکه څنګه تورات انجیل نازل و الله جواب کوي چې کپ یو ځل فین نازل کم غنا بیا هم تاسو وای چې دا د جادو ول کتاب دی نو څه فائدہ نه کوي وقالو ولو نزلنا الیک کتابا کچری نازل کومګه پتا باندې کتاب فی قرطاسین پیو کپیه کې فلمسوه پس دیوی مسکی بیعیدیم پلسنو خپلو سران لقال اللزین کفرو ویب کفران این حاز ایلا سیحر مبین ندی دا قرآن مگر جدو دیخ کاران دروغ دیخ کاران بیا بوئی چه دا کتاب دروغ دی دا جدو علا کتاب دی دا دوائی میں تراز جواب چه گورا دا پیغمبر مجزکا نمانون چه پکار دا دی سر بڑی گاٹ کے فرشتار اغلیوی چه متویل ہے چه دا پیغمبر دی سی وی ګوره چې فرشتہ زنا زلا کم او بیا تاسو نه منو نو دا یاد ست بیا با عذاب در باندې راځي ها بیا نشو بچ کیده وقالو ویلو بدیو لولا انزل علیه ملک والی نشی نزل ولای په دې باندې فرشتہ اینه دې بډی ګاټ کې دې سره فرشتہ والی ناراضی الله جواب کوي ولو انزلنا ملکا کچری مونږه نازل کړه ملکن فرشتہ د دې پیغمبر بډی ګاټ کې لقوزی الامر نو بیا دیو نمانلے نو بیا با فیصلہ کرے شو امر پا حالاک دیو سرا سم ملائیون ضرون بیا با دیو تا محلات نوے ور کرے شو امر بیا با تبا شوی وے خا دا درہم اعتراض جواب چه دا پیغمبر مجزکا نمانون چه دا ساڑے دے پکار دا دے چه متا فرشتا پیغمبر را گلے وے اللہ جواب کئی چه کما فرشتا رستاولی وے نو دیو با بیاو دا اعتراض کول چی مو سڑیو مو دا فرشتا دے نو بیام با سڑی شکل وار کول بیا با دا اعتراض کول اللہ اکبر دیر لوئے جاہلو ها ولو جعلناهم ملکا کچری مو گرزولے دا پیغمبر ملکن فرشتا یعنی دا مو فرشتا گرزولے دا پیغمبر مو فرشتا رستاولے فرشتونا جوڑ کرے وے لجعلناه رجولا خمخواب مو گرزولے دی پیغمبر لرا رجولن ساڑے سڑی شکم شکلم باور کول زکر چیز دا تواسو سڑیو نومو با سڑی شکل وار کول بیا با تواسو اعتراض کول وَلَلَا بَسْنَا عَلَيْهِمَا يَلْبِسُونَ خَمَخَابا گَڑْوَڑْ وَلَا رَوَسْتَلَي مُنگا پا دیو بنی ما يلبسون اگر چی دیو بنی گَڑْوَڑْ وَلَا رَزِي بیا با گَڑْوَڑْ شوی دا اعتراضاتو دا مشرکینو دا طرفنا حق نا انکار دا پرا ہمیشہ دا پرا بطل پرس غلط اعتراضات کئی ہاں چې د یو اعتراض جواب ورکې نو بیا بل اعتراض کوي یو اعتراض جواب ورکې بیا بل پرپګندا کوي حق نه انکار د پرا تسلی ورکې نبی علی السلام ته چې کته ډېر تډېر دعوت ورکې خو دیو تا پر استهزاء کوي تا پر ټاکاره کوي ټوکې کوي حق نه انکار کوي خپاکې ګما یو تنی تا نه مخ کې ډیرو پیغمبرانو پرې دا چې ټوکی شوی وي ها هو صبر کړو الله ورتا الله ور سره مدد کړو او دشمنان حلق شوی ولقد استوزیا برسول یقینا ټوکی کړی شوی استهزاء کړی شوی برسول په ډیرو پیغمبرانو پرې من قبل کا مخ کې دستانه یو تنی تا نه مخ کې ډیرو پیغمبرانو پرې ټوکی شوی وي کو چکلے ٹوکے ہو کہ پیغمبران نے انکارو کو فحاقا پاشچا پیرا ش نازل ش بلذین سخرو پاغو کسانو پر سخرو چ دیو ٹوکے کاولے مینو ہم دیو نا سش نازل ش ما کانو وی استا دیون آغا ش چو دیو پدی پر ٹوکے کاولے استیزا کاولا دا آغا سیزار تا ملا شوا آغا سیزا ملا ش ولا قد استهزی اب رسولن خا برسولن کے طالب تنوین تکسیر و تعظیم نہ پر دے پیغمبران ډیر الله را لګلی دي یو لک سلری زرا کم زیات انبیاء الله را لګلی دي ها اپدی کې درې سوا پنځلس رسولان دي او پنځه پکې اول العظم پیغمبران دي یو نبی علی السلام اوچت پیغمبر ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام نوح علی السلام دا ټول سورۃ الاحزاب یو اشتما سی پرا اوم نمبر آیات کې د اول العظم پیغمبران ذکر شوی دی سورة الاحزاب اوم آیات یو اشتما سی پرا اول العظم دی دا پینزه پیغمبران لوی مرتبه و درجه والا پدی ټولو کې اول نمبر درجه والا نبی علیہ السلام دی محمد رسول اللہ تا نا مخ کے دیرو پیغمبرانو پر ٹوکے شوی دی ها نو تا مخا پکے گا کتا پر دیو ٹوکے وکی استحضا وکی خوچون کې چې کوم خلکو استهزاء او ټوکې کړی وي پیغمبرانو پر حق پرستو پر الله تباہ او برباد کړو نشته نه بودی نو دا بم تباہ کیږي بربادیږي و دا څه وشو جنگ بدر کې هغه لوی لوی سرداران ابو جهل عتبہ شیبہ و غیره چې د نبی علی السلام سخت دشمنانو الله تباہ او برباد کړو مؤمنانو کمزور یو خلکو په لاس باندې الله نشته نه بود کو ها همیشه دا پرابو بتل پرست الله تبارک کوي دی غریب و خلق په لاس باندې سوپر پاور طاقتونه به تبا کیږي قل سیرو فی الارض تخفیف دنیوی اجمالاً دا اجمالاً دی مخک تفصیلا نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قل هو یا پیغمبرا سیرو فی الارض اے خلقو وگرځیږي پزمکه کې ها زمکه کې وګرځيږي چکار ولګوي کله کله عبرت پران چکر لګول پکور دي دا پزول خرچي نه دي یو سړی دی چې غوي چې راځي پاکستان کې ګرځم کوټه ته سم بلوچستان ته گلګیت ته سم چترال ته سم افغانستان ته چکر لګوم انډیا ته چکر لګوم دا پزول خرچي نه دي وطن قسم علاقه قسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم چکر لګوم چې د وجنا علما فرمایي ان الاسفار تورس الاعتبار وتفيد الاستبصار سفر سرا سڑیتا عبرت حاصلی گی ها اور سفر سرا سڑیتا عقل حاصلی گی ها قسمہ قسمہ خلق کو گرے ها دا کمو خلقو چے سفر کڑی دا بار ملکونو آدی نور خلقو نو خیار وی ها چی کتلی وی ها بار ملکونو کے گرز دلی چی کتلی نو چے خپل ملک تراشی غدر و خیار وی ها و دا مو والا خلق مسافران تا کما کلو یرا دا سفر تونو مرکڑا دا غریب نا پوئی گئی چه تا تا دا پوئی گی تا نا پوئی گئی پوئی گئی مسالی وی جی مو از وی مسافر دورا پکڑا تو پڑا تا نا پوئی گئی دا دیر اخیار دی تا چا خباری دی سفر کر دی اندوانو سر ڈیوٹی کڑی دی انگریزانو سر کڑی دی سیکانو سر کڑی دی عربیانو سر کڑی دی کسما کسما خال کی کتلی دی تا خو پدی با کی زو کی سم ندی کتلی صرف دا خپل خال لکتلی دی تا ترنگی وی چی دا کما کل دی ان الاسفار تورس الاعتبار و تفید الاستفسار سفر سر سڑیتا عبرت حاصلی گی او ام درنگی عقل پک رازی خا او سفرون دیر کسما سفرون جائز سفرون دی خا نو پدی که یو سفر د عبرت والا سفر دی چه او گرزی گی او زان پوی که دا وطان اکسی خا قل سیرو فی الارض وی پی عمران دی خلکو تاوی وگرزی گو پزمکی که پدی دنیا کے وگرزے گے سو منظرو بیا تماشا ہو کے پتماشے دے برات سرا کیف کان عاقبت الذین مکذبین چې ترنګي و انجام بد انجام د مکذبینو قاص وګوري ا مکذبین د غو علاقه وګوري ها عادیان سمودیان د غو غ کندرات وګوري نو پاته و درته ولګي ها نو کور نه وزنه نو بیا به څه پوي شي ها لونه کور نه وزبر سفر وکه ها کل مما فی السماوات والارض نفی د شرک په تصرف دلیل عقلی دویم نمبر علا سبیل الاعتراف من الخصم دلیل عقلی دویم نمبر علا سبیل الاعتراف من الخصم مقابلی معنی ها یو دلیل عقلی محضاوی محکی ما تقسیم نرده کرده چه پاقا که دا خصم نتا پوست نوی ها تاسه پیدا کرده زمکه فرش گرزا ولی ده اسمانی چت گرزا ولی برانو نرا ورائی شار زمکه نکسمه کسما مدنیات رو باشی باغو نرا زرغونی فصل نرا زرغونی دا دلیل محضاوی یو دا چه دلیلوی چه غاده حسم نتا پوسوی خواه پایگه مسئله بانه لکه دیجه که اوز دا دلیل ده خوالو اوه پی عمبر لیمم ما فی سماواتی والارز چا دا پرا دی آغا شئی نچه پس منو کی دی و پس مکو کی دی چا دا پرا دی نو ټول غلی شو خواه نو چه غلی شو اقراری او که چه اللہ دا پرا دی پا خلی نوائی خواه خو غلی شو دی دواجه نه چې سړی غلی شي پوه شي چې دا خبره یې ومنله ها جواب سره نه وي نو قول تور ته جواب ورکا لله دا ټول شي نه د الله دی دی ته لیکي دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الحسد كتب علی نفس الرحمه لازم کړی دی الله په خپل ځان باندې رحمتا رحمت لازم کړی دی په الزام تفضلی سره نه په الزام وجوبی سره رحمتی لازم کړه ځکه چې رحمت الله مخ کې دی په غصه د الله باندې حدیث قدسی دی سباقت رحمتی غضبی دما رحمت مقدم دی په غصه باندې اول بندگانو ته الله خپل رحمت متوجه کوي کله چې سرکشی وکی بیا ورته په غضب کیږي ها الله بیا غصه کیږي ورته پېږي کنه پېږي یعنی رحمت الله خوې دی غضب د الله خوې نه دی ها تخفیف اخروی دومره لوی طاقت دی دنیا هم دی اخرت هم دی ګره ها لایجمعنکم خماخاب جمع کی تاسو لرا الی یوم القیامت اورید د قیامت تا لارې بفی شخص بنیشت په دی قیامت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمع کوي به تاسو خماخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک په جمع کی تاسو بم جمع کوي الذين ترکیب کې دا یا بدل دے د لیجمعنکم نہ دے مبدل من هدی الذين بدل دے یا دا الذين مبتلا دے مبتدا دے او دا ورسته بیا خبر دے ها الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون دے خبر دے دا سوک تی سوک په جمع کئ الذين خسروا انفسهم آ کسان چې پتاوان کې چولې دي جن خپل فهم لا یؤمنون دیو یقین نکوی ایمان راوڑی دا خسران د مولیانو امیانو دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیل توحیدی عقلی بل دلیل پیش کئی ها الله دمر لوی ذات ته اوست سم ملائکی ها سم مولا درزنا جوړوی سوچو کا ولہما سکنا فی اللیل دا قدرتونه د بل چشتا نا ولہما سکنا فی اللیل خاص الله په اختیار کې هغه شی سکنا فی لیل چې آرام کوي په شپې کې ونهارې اپورته کیږي په ورځې کې سکنا فی لیل ونشر فی النهار دا د قبیله د علفت هاتبنن و ما انبار دانه ده ها علفت هاتبنن یعنی ما واخور کو بوز ما واچول دی غواته مثلا وما انبار دا یعنی وسقیتو ها ما انبار دا ما ور وچکا ولی او بی آخی نو دلتا ما سکنا فی لیلی و ناشرا فی النهار اغا چی وسیگی پشپے کے حرام کئی پشپے کے و نهار او پرتا کیگی پوریزی کے نو گو رئے دا کم مخلوقات چی پشپے کے حرام کئی او پوریزی کے پرتا کیگی گرزی پدې مخلوقاتو کې ولیشتو کنيشتو پدی مخلوقاتو کې پیر شتا کنيشتا پدی مخلوقاتو کې پیغمبر جن وغیرہ دا ټول شي نشتا کنيشتا شتا دي دا ټول دا الله په اختیار کې دي ها دا ټول دا الله په اختیار کې دي وا هو السمیع العلیم دا لام اوریدونکې دی او پوهې دی کې شراب وسې غیب دان نه غیب دان صرف یو الله لري طریقہ د تعلیم ذکر کوي ها طریقہ د تبلیغ اول نمبر پایګه مساله ونه دا جواب د سوال مقدر دی کله چې تدا مساله شروع کې دا دلیل شروع کې د وحدانیت الله ها نو تابانی به اعتراض وکي چې ما پرېګ دا مساله نورې مساله وکام اتفاقی مساله وکا چې تا کیسه کہانی د پیرانو پکیرانو خبره وکا نو دا به توي نو تب اور توي ها قل اویا تبلیغ طریقہ غیر الله ایما سوا د الله نه اتخذ ولیا جوړ کن زبل ولی متصرف فاتر السماوات داسه الله چې پیدا کون کې نه وې بنقشه پیدا کون کې داس منو د زمکو دي او هو یطعمو دا الله خوراک ور کوي ولا یطعمو دتا خوراک نشي ور کوله ټول مخلوق ته رزق سوک ور کوي الله دتا سوک رزق نشي ور کوله د خوراک نه کوي ها وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها تمام مخلوقات ته رزق الله ور کوي ها تمام دنیا جامته خلق ویلو چر کارخانه بانشي ډیوټي بانشي رزق په کونځ نه ملويږي نو هغه نه د خرزک خلق خوري ها پیغمبر صلی الله و سپوره سو کوږي پاتې نشو وبا مرز راغله دي ملکونه جام کړی دي یو سړایو وګه پاتې نشه ها والے وہو یطعم اللہ خوراک ورگی وہو الرزاق ذو القوت المتین رزق دادا اللہ پا خزانو کے رہا دا پا کپنیو کے ندے نا پا مزدوریو کے رہا وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها ہر زندہ سر شیطا اللہ رزق ورگی موسیٰ علیہ السلام یو عورزی ہو فرمائی دو یا اللہ ما دا یقین دے چھتا رزق ورگی رہا خوچے پستر گوئے وگورن دا چیو شیم وطاو خیر نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمیلو فضر بے اساک الحجر دی ہم سے سر دا کونے ہوئے کلے چھ کونے ہوئے حل نو یو چپر رپور دا شور زنا خا بیا ور تویلو چھ بیا ہوا ہا بیا ہوا بل چپر رپور دا شور وی بیا ہوا ہا چھ درہم زلی ہوا حل درہم چپر رپور دا شور نو آغا کونی کے یو چنجے ہو او چنجیش نا پانی پخلے کے نیو علیہ وار موسیٰ علیہ السلام ته ویلو چې دا چنجی خبرې کوي ذکر کوي دا واوره موسیٰ علیہ السلام ورته غوګونسته چنجی ذکر کول ها شنا پانی خوړه ذکر کول کون ایمانس کې ها ذکر یې څنګه کول سبحانه من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي چنجے ذکر کی ہا سبحانہو من یرانی پکی دے اغا ذات پر چھ ما گوری پدی کانی کے ما گوری اغا دے پر پکی دے وَيَسْمَعُ کلامی ما دا خبریں واوری وَيَعْرِفُ مَكَانِي ما ذہن پہ جنی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي ما تا رزق رکھوی پدی کانی مانس کے ما نہ روی کله چې موسی علیہ السلام دا حالت ولید نو موسی علیہ السلام الله تپسج دے پرواته الله تپسج دے پرواته الله فرمایي وما من دابتن فی الارض الا لله رزقها وهو یطعم دا الله خوراک ورکی ولا یطعم دیتا خوراک نشی اور کوله اګوره د رزق خزانه الله سره دی رزق خزانه الله سره دی مو تاسو ته لګ لګ شی ملويږي دا خزانو نه ملويږي الله خزانه نه ختميږي وللله خزائن السماوات والارض خاص الله په اختیار کې خزانه د اسمن او د زمکو دي خزانه الله سره دی ها کپنی الله سره دی کارخانه الله سره دی لګ لګ مو تاسو ته رزق راکړي نو یو طریقه د تبلیغ ورتویے چھے گورا اللہ نے لوا کے بل دوست بل کرساز نشمنی ولے زکا اللہ اسمنو نوز مکے بغیر دنکشے پیدا اکڑی دی دا چھے انجنیر دے چې به غیر د نقشونه شی جوړای بدی او سماواته ولر بلدا چې خوراک ورکي دیتا خوراک نشي ورکوله د محتاج نه دی مو تاسو محتاجو نو دینه علاوه کې بل دوست نه مانم بل کر ساز نه مانم دیتا تبلیغ یې لشي بلا طریقه د تبلیغ بیا به وای چې ګورا پرېګ دمارا نو څه نقصان به وشي پرېګ دوا څه نقصان به وشي الله سره دوستی ما کا خیر الله سره دوستی کا نو څه نقصان به وشي نقصان خدا دے کنا چې ما ته حکم کړی شوی دی ها ما ته حکم کړی شوی دی قل انی امرتو دلیل وحی پیش کئی وی پیغمبر یکینن ما تا حکم کرے شوید ان اکونا چیز شم اول من اسلاما اول دا اغا چانا چی تبیداروی ولا تکونن من المشرکین مکے گا دا ٹولگی دا مشرکانون دیکھے تاریز دے امتا پیغمبر شرک نہ کوی موتا تا تاریز دے موتا تا تاریز دے پہیگم صلی اللہ ماو تا ته اشاره دی چې امتی شرک و نکی خان شرک و نکی بیا اعتراض کئی منا مرا چه نقصان بوشی خان نو تور تویه چه زد عذاب نداریگم اللہ نه علاوه که که بل معبود بل کرساس حجت رو مشکل کشا جوڑ کن نو زد عذاب نداریگم عذاب روش در ایمه طریقه ده تبلیغ خیلی قل انی اخافو وی پیغمبر یکینن زداریگم ان عصیتو ربی کچر زنا فرمانیو کندر اب پل سشی نداریگم عذاب یوم عظیم عذاب دوری جلو اینام و ایگم سالی بند کیامات نداریگم یارا چپاگا که دیر لوی عذاب او من یو سرفان ہو آغا سوک چه اگر زولیشی دا دینا دا عذاب یوم ایزین پا دیو رجی که فقد رحمو یکیناً رحم کرے دی اللہ پا دے بننے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ دا بارے دی خکارا چا عذاب نا بچے نو لوئے خکارا بارے دی دی دوا جنا زدہ شئینا نکوام چا اللہ نا ڈرے گم خاجی تدرے طریقے دا تبلیغ و دا تعلیمی دا توخے دے بیا دلیل اکلی پیش کئی قدرت کاملہ علمی محیطا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفی د شرک پہ تصرف و این یمسسک اللہ بے ذرن کور سوی اللہ تا تا بے ذرن پا ممولی غنی تکلیف سران سر کے درد کی خیٹے کے درد کی خپو کے زنگنونو کے درد کی تبا در بانی راو دی فلا کاشف لہو نشت دیل رکون کری تکلیف لران اللہو مگر یکیو اللہ کسر عقلی دے تکلیف در تمامولی غنی ورسی اللہ رب العالمین بلسو کلی رکون کے نشت دے لائی نفی جنس دے فلا کاشف لہو اللہو و این یمسسکا بخیر کورسوی تاتا تخیر فهو على كل شيء قدير دا پارشی بنے قدرت والا دے دا مضمون پر نور جینو کم دے سورۃ یونس یوسل اوم نمبر آیات 107 آیات سورۃ یونس 107 سورۃ الاحزاب اول سم آیات سورة یونس یوسل اوام سورة الازاف اول اسام سورة الفاتر دویم آیات پاغکیم دا مضمون ذکر دے اللہ نم سوا کے بل سوک دا تکلیف لرے کہ ان کے نشتا دا فیدے رس ان کے نشتا دے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ كَوْرَسَوِي تَعْتَتْ خَيْرٍ سَفَيْدَا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا دا اللہ پارشی بنے قدرت والا لے نتا تا خیرم رسویشی بیا دلیل عقلی تا تا خیرم رسویشی شرم رسویشی دا اللہ قدرت تے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ دا اللہ زورا ورده غالب ده پخپلو پاس پخپلو بندگانو بنده اللہ زورا ورده بل زوراور نشتا، نه نبی زوراور دی، نه ولی زوراور دی، نه فرشته او جناتو پیریان زوراور دی، الله زوراور دی. دا الله بندگانو باندې دا الله زور چلیږي. او هو القاهر فوق عباده، غالب الله دی. ها وهو الحكيم الخبير، دا الله حکمت ولدي، الخبير خبردار دي، اريوشي کې حکمت ته پارشي باندې خبر دي. د څالورو دلایلو نه بعد نتیجه ده، څالورو دلایلو سره تعلق ته کله چې تا د دلایل بیان کو نو مشرک هيا ته نه مانی، بیا وایي چه تا خو پدی مسئلے ونے چا گوا پیش نکڑ، گوا پیش کا پدی مسئلے وندے، اور تا خو دسخط رنوڑ دسخط ہو کہا. جواب اللہ گوا دے، اللہ نا غٹ گوا بل سوکتے خوا، پدی خبرو بنے دا اللہ گوایی دے، پہی گو مسئلے ون توائی چه گوا پیش کا خوا. آن واخلا گوا، قل ایو شیئن، چلو رما طریقہ دا تبلیغ سرد دلیل وحینا. قلو اے پیغمبر ایو شین اکبرو، کم یو شاید شینونا اکبرو، دیر لوئے دے شہادتن پا گوئی کے. تا سنا تپس کون پر ٹولو گواہانو کے لوئے گواہ سوکتے، ٹول غلی شو، اے تویلی کلی رے، شہادتن نورستا تویلی تاپ غلی شو، ٹولو نا غاٹ گواہ سوکتے غلی شو. نو چے غلی شو تب جواب ارکے کنا مغلی کے گو، خلے موتے کا ہوئی ہو کنا نک نی خبر نکی. قل اللہ، تولو نا غٹ گواہ اللہ دے، نو ما سرا گواہ اللہ دے پدی خبرو باندے، مضبوط گواہ دے اللہ. قل اللہ شہید بین و بینکم، اوے پیغمبر اللہ گواہ دے پمین زما کیو پمین دستا سکی، دینا غٹ گواہ بلشتا پھئے گے. او بلا خبر دا بل گواہ ما سرا دا قرآن دے، ہاں الان گوا دے و دا اللہ کتابم گوا دے. و اوحی ایلی حاز القرآن، وحی کولی شی ما تا دی قرآن، دی قرآن کین دا خبری دی کنا، علاکا دا قرآن دا چشی دا پر نازل شوی دے، یارا دا قسمونو دا پر دے، دا بلشی دا پر دے. و اینانا ما تا وحی کولی شی دی قرآن، قرآن ما بن نازل دے خدا دی دا پر، لے انزرا کنبی چه وڈارا ومتا سو پدی قرآن سرا، ومن آغا سوک بلاغا چه رسی دلی یورتا دا قرآن پیگ مزدیم. اللہ اکبر، تا سو وڈارا وم آغا سوک چه قرآن ورتا ورسی گی خوا، اغام پدی قرآن سرا دارا وم تر قیامتا پوری، من بلاغا حل قرآن الی یوم القیامة. اللہ اکبر، قرآن بینول والا کتاب دے، قرآن دیده پر ندی نازل شوی چه تا مده وشی مرده وشی و پساری نئی پسار بنی ور پسار که و مقبره تیوسا چه دا مجرم ور بنی او باخی غال دا کو بنی پرده چه مخی ودا چه کولو الحمدلله در وجونا ختم شو، حق برست و علماء و بینونو چلکا قرآن مقبره تا ماوڑو پیگم سلیم مدی بنی پرده چه ولا چه دا سودخور دا گناگار قبر نرو نغرزی خا، مگر چی رو غرزی چی خلق عبرت حاصل کی خا، او تا گناگار رو بنی پرده چی خا. دا دید پر نو قرآن دید پر نو چی مشون بچه دا خز پیداوشی او بیه زنگوی که کیگ دوی و خز ارلانده تیره کی خا، ارلانده تیره کی چی دا بلاو نوی او نظر نشی خا، یا مشون بنی پاس سر بنی گرزی را گرزی دا دید پر نازلو، یا کور که دی یخی دی چه چا سر لنجاشیو اور تویشی ها راشتیو که یه زدر تکم مادا دید پر خو قرآن نو. قرآن چشی دی پر خو دل لناس لی انزر کن بیهی، دا با بیاناوی خلق پر داراوی ور بنده خان. مولی سیب قرآن بیان که خلقو تا، قرآن مقصد خلقو تا و خیا. آن خاجی وسیو بلا خبره که بل تپوس کی، اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، اے تاسو گوئی کو، اے یقینا تاسو دا گوئی کو چې الله سره نور آلهه شتادی، لات منات عزاه بل شهید ود سواغ یغوس یغوک نصر بابا چچا دا لسر شریکان دی غلی شو خواه تاسو دا گوائی کو چه اللہ سر نور خدای انشتان نور شریکان شتا تول غلی شو بیئی تویلی کلیه دی کول ورطویه پیغمبرا لا اشهدو زخو گوائی نکوم تاسو سر دی خبری که ما اتفاق نیشتا چه اللہ سر نور معبودان شتا دا نمانم نو بیا کول اوه پیغمبرا بلا طریقہ انما هو الہ واحد اوه پیغمبرا یکینن داغا الہ واحد یو الہ دے یکیو معبود دے یکیو معبود دے بل معبود نشتا وَإِنَّنِي بَرِئُ مِمَّا تُشْرِكُونَ یکیناً زب زارم زب تعلقیم زجودائیم دا اغو معبودانو نچے تاسو شریکان جوڑوئی دا اللہ سران تاسو اللہ سرکم شریکان جوڑ کری دینا زب زارم اعلان دا برا آتیو کہا تا اعلانو کہا اللہ اکبر زجر برے اہلی کتاب پہی گئے مسئلے بند اہلی کتاب دا پرہ زجر ورکی او کتاب ولو او علماء او پیرانو دا پیغمبر آخری پیغمبر دے والے نمانے دا کتاب آخری کتاب دے والے نمانے پہی گئے مسئلے پاہو کسا نیکانو لکا عبداللہ ابن السلام دلیل نقلی از امم سابقہ بیاوائی چی تاثر پدی کے علماء نشتا نور مولیان تاثر نشتا دی مولی سے بللا گیای دمو محلے کے مولای نمانی دمو والا مولای نمانی دمو والا مفتی نمانی نو تب ورطویی چی حق برست مفتی منی حق برست علیمی منی خوچ حق برستوی دا اعتراض بیا کئی خوا وی تک تے اکلی منی خو نکل در سر نشتا دی تیو لگیای دا ٹول مولیان دا تا خلاف تی مفتیان دا تا خلاف تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدا خبره کولا وی ته دا خبره کوي د مدینه کې کعب بن اشرف ته ابن سریا د لوی لوی مفتیان علما دي تاسو اتفاق نشتا نو الله جواب کوي چې باز حق پرس مولیان دا خبره مانی اگر چې په خله نه کوي خو مانی مانی بیل اور تک سم ورک چې دا خبره کومه خبره دا قران کې بیانېږي دا حق دی او کنه حق دی بلا کمرے کے بلا اور توی چدا حقی دی والله چه دے بدر توی چه بالکل لا حقی دی ویګه مسلم دا حقی دی ها خو زین شم بیان وای دای بیان زین شم بیان وای ویګه مسلم والله چه دا خبر را تکوی ها بلا خبر را تنشی کوی وګرا الذین اتیناهم الکتاب هغه کسان چې ور کړي مو دیولر کتاب کتابانی پوی دی علماء دی یارفونہو پیجنی دا پیغمبر دا قرآن کما یارفونہ ابناءہم لگا چرنگے پیجنی دیو خپل بچی پیجنی ہاں عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی علیمو دے فرمائی چکلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تا ہجرتو کا نو کلہ چی دا دے مخماولی دا نو ماویلو چې دا د دروغ ولا مخ نه ده دا رښتیا مخ ده هغه صفاتونه ورکه موجود و چې کوم صفاتونه د متورات کې وو ایمان یې ور باندې راوړه نو ګوره نیکان علما چې دي خ حق پرست علما حق خبره مانی هغه په حق خلاف نه کوي حق خلاف نه کوي یو زیدیو عنادی وی هغه د پر ته علاج نشته ده علاج نشته ګوره هغه د پر ها خا بازه نقصان ولا مولیان وګرا الذين خسروا انفسهم هغه کسان هغه مولیان چې پتاوان کې چولی جن خپل بالکتمان په حق پټاول سره حق پټکړل فوم لا یؤمنون دیو حق نه مانی حق باندې تصدیق نه کوي دا خسراند مولیان لري ها پیغمبر صلی الله الله اکبر زجر دے بے افالیم رتنور کی دا غلط کرو ندیو کی دروغ وی ومن ازلمو سوکتے غٹ ظالم غٹ کافر غٹ زیتی کہ ان کے من دا اغا چنے افترال اللہ الکذبا چی جوڑی پا اللہ بنی دروغ اللہ بنی دروغ تڑی او کذب بی آیاتی یا نسبت دروغ کی پیتون دا قرآن بندی اللہ بنی دروغ تری یا قرآن تکذیب کوی ویدا لوی ظلمان دی خان لوی ظلمان دی ویرا دا ظلمان با کمیبی گی کنا اللہ وی چه نت کمیبی گی انہو لا یفلح الظالمون شان دا دی نکمیبی گی ظلمان ظالم اللہ نکمیبی آتی یا چور دی پوزیشنی براواروی انہو لا یفلح الکافرون کافران نکمیبی گی بیسو کمیاب دی مومنان کمیاب دی قد افلح المومنون اللہ رب العالمین مومنان کمیاب کردی دی نا کافر کمیاب دی نا ظالم آچه ظاہر کی پوزیشن دی منا ظالم دا دین خلاف دا نکمیابی گی علی زلیل گی تخویف اخروی خان اللہ اکبر قیامت کی پوزیشن ہو گرا دا ظالمان و مشرکان و پوزیشن بطل پرست و پوزیشن وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا آپا دیوری دیده قیامت کی بمونگا جمعکم جمعین اٹولا اٹول با دیورا جمعکم سم نقولو لیزن اشرکو بیا بہوئی ام مشرکانو تا او مشرکانو اینا شرکاؤکم چرت دی دستاسو نیک پیران چرت دی دستاسو شرکا حیث داران چی تاسو ورطا وزنکولی چی بابا را مدر چی الذين كنتم تزعمون اغا کسان چې تاسو په ګمان کول چې دا حجت راو مشکل کو شادي انهم الها چې دا تاسو خلین دي ها سشو الله کایو کاغان کانو نو الله به جنت ته بتلی او کابادوی ګمراوی اب الله جهنم ته بتلی ها الله اکبر دیو به څه جواب ورکړي الله چې تاسو کی اینا شرکاؤکم تاسو ای صدران څه شو چې ما سره ای صدران جوړولو چې دا د بریخو زیماور بازو زیماور بچیو زیماور سرخوګي زیماور خزانو زیماور څه شو دیو سره به څه جوابي مشرکانو سره ثم لم تکن فتنتهم بیا بنوي بهانه د دیو بیا بنوي مشرکانا جواب د دیو الا ان قالو مگر وای بدا مشرکین صاف انکار بو کی مگر دا خبر بو کی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دے پر اب زمون بنی مونگا شرک نہ لے کڑا ہے انکار بو کی ہاں وا مشرک انکار والے کے ہاں اللہ وئی اللہ بو فرمائی انظر تماشاو کم خطبہ کیف کذبوا علی انفسہم سرنگی درو غوی په جنونو خپل باندې ټولو مری شرک لري اوس وی چې والله ربنا ما كنا مشرکین مشرک نه کړه وذل عنهم ما كانوا يفترون او رک بشید دیونا هر بشید دیونا ما كانوا يفترون آغا کی سے کہانی چې دیو ځان نه جوړاوله غلطی کی سے چې بابا بیړی رويستل یې دیو الله سوکالو بیړی رويستل یې او دا چه پنجه او او دا چه مدتونه کڑیو دا چه وطنی پس تڑاوالیو او کسی کانی و طول دماغو نوزی و زلانوم حیر بشید دیونا او رک بشید دیونا ما کانی افترون اغا کسی کانی چه دیو زان نجڑاوالی او کسی با رکیشی دماغو نوزی او صفا انکار باو کی چه واللہ رب نما کن مشرکین انکار باو کی کله چې انکارو کی الله رب العالمین به دی خلوبه نه ټاپه ولګوي لسنه او خپه به کار شروع کی خبره به شروع کی الیوم نختمو علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم نن ورځې به دی خلوبه نه زړه ټاپه ولګام لسنه به خبره شروع کی خپه به خبره شروع کی او بیا به ورسته بیا یې قرار وکي ها یا باوال انکارو کی ورست بے اقرارو کی پیغم سلیمان خاجی زجر بے انکار القرآن قرآن بنے قرآن نے انکار کی ومنو من یستمیو الائکام بازی ددیونا سکتی چھے غوکی گری تا تا قرآن تا غوکی گری و جالنا لا قلوب ایم اکنتن و گرزاولی دی مونگا پزرنو دیو بنے اکنتن پر دے این یفقہو ہو د پویدلو د دیو نه په قران باندې وجعلنا فی اذانهم غرزولی دی مونږه په وګونو د دیو کې وقرا بوج قران نووري و ان یرو کل آیتن او کچره وګری دی هر قسم نشانا هر قسم دلیل معجزه لا یؤمنو بیا یقین کوي دیو په دی باندې حتا اذا جاءو کا کل چراشی دیو د تا خواتا راشی تا مجلس تراشی یجادلونک عباس مباسی کئی تاسلا یقولو اللذین کفرو وی کفران سوئی بیان دا جگڑ انحازا ند دا قرآن الا ستیر الاولین مگر کسی دی زاڑے دا دروغ ولا پخوانئی دادا دم خان درخانئی کسی دی قرآن تاوئی خان وی دا زاڑے کسی دی وی مرا دادا نوح علیہ السلام کسا لہود علیہ السلام صالح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا کسی کہانی پکے ذکر دی زاڑے کسی متابعانا وے قرآن نے بیلو خان آئی آئی پہیگم صلی اللہ خاجی زجر ورکی خان وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ اَدْيُو مَنَا كِيگِ عَنْهُ اَدْيُو مَنَا كَوِي خَلَقْ عَنْهُ دَ تَوْحِدَ اللَّانَا وین اونا عنه اپ خپل لری کیږي د توحید لانا پیغام صلی الله و هم ينحون عنه دیو منا کوي خلق د توحید نام وین اونا عنه اپ خپل لری کیږي د توحید نام عام مفسرینو دا معنا کړی دی طالب ځان کوی کا ينحون عنه توحید نام معنا کیږي او منا کوي توحید نا خلق منا کوي وین او نا عنه خپل لری کیږي د توحید نا خپلن لری کیږي خلقم منا کوي یره ډیر لوی محرکین تحریک ولري ها خاجی بلا معنا وهم ينحون عنه دیو منا کوي خلق د عیسی د نبی علی السلام نا وین اونان هو اپ خپل لری کیږي د اعتباد نبی علی السلام نا پېښه خبره دا معنا اشرف علی تنوی رحمت الله علیه کړی دی ها وین وهم ينحونان او دیو خلق منا کوي د تکلیف رسولو د نبی علی السلام نا څوک تکلیف تنه پرګری چې نبی علی السلام ته تکلیف رسول کا ابو طالب وین اونان هو اخپل لری کیگی دا اعتباد تبی دریه دا نبی علیہ السلام نا اخپل تبی دری نکوی خلق منا کوی چه خبردار دا ماو یارا دے چه ورطا چوی خیر دا نیستا او یارا تے بیلو چه کوا مسلا بیناوا خوا پیگم مسلی ما و این یحلکونا نحل کوی دیو اعلان فزاو مگر اخپل زنو نواما یشورون ادیو کے شور نشتا دے دانگرو نام بتا را دی خاجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مکی مشرکینو جرگارا وستا ابو طالب تا مشرکینو جرگارا وستا چه گورا داو یارا دا سنبال کا دا محمد دا خبری کئی کنا چه لات منا تو ذات نشی کوئے دا سنبال کا کنی خیری نشتا دے خا اټول په مخ راغلو ها باطل پرست خدا کار وی کنه په مخ په در تجربه راولی دا قران دار زبان کا کنی خیر ونیست ورېګه بنا ورنه ها نا ابو طالب نبی علیہ السلام ته فرمایلو او یار پرېګ دا ودا خلق خپاکیږي ورکی کا سره ورته بیان مکو چی کې نو نبی علیہ السلام ورته ویلو زړه سترو کې او خیر راغله ها وی جی تر دا وطن به پرېږدم خو مسله نه پرېږدم ها وطن به پرېږدم مسله نه پرېږدم سترګې راډاکې شوې ها نو ابو طالب باندې غصه ګرانو ورته ویل چې ویاره خپاکې ګما زت ژوندې اون کنه پروا یې مسته اڅو شعرونه یې لیو ها په معاونت نبی علی السلام کې اشعار د ابو طالب په معاونت نبی علی السلام کې اچیلو والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتا او وسدا فی التراب دفینا فسدا بامرک ما علیک غزازت وابشر وقرن بذاک منک عیونا ودعوتنی وزعمت انک صادق ولقد صدقت ثم كنت امینا وارست دینا لا محالتا انه من خیر ادیان البریت دینا ولولا الملامت او حزار مثبت ولولا الملامت او حزار مثبت ولولا الملامت او حزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. دا شعرنا ابو طالب ویلو ویارا خپا کے گاما دا ځوان چې ژوند دی باز واخ کې کندی کې کور کې کلی کې علاقے کې مشروی خبره مانی نه خو څنګه څه غیرت خور کی کنه ویارا دا د مولا کې مولې صاحب دی والا کا پلنکی کلی والا ورته څه ویه ها دا غیرت هم نشتا. ابو طالب کې دا غیرت ته ولید نبی علی السلام ورته ویلو چې جی مسالا نه پرېګدم وطن به پرېګدم سترګې راډا کې شه نو دې څه ویلو زت ژوند دی اون زه والله لن يصلوا اليك بجمعهم قسم دې په الله باندې ما دا الله باندې قسم وي ګور مشرکین الله منل ابو طالب په الله قسم وي والله هرگز براو نه رسیږي دیو تا طرف تا کټول را جمع شي هیڅ هم نشي کوي تکلیف نشي درکوي حتا او وسد فی التراب دفینا تر دی پوره چې زپ خاورو کې دفن شم خاورې د ما بلخ جوړ شي خاورو کې دفن شم څه ژوند دی هم تا تن سنشله او بیا ورته ویلو چې مسالا داتې صاحب بیان کله کا شیشا ماته کې چې مانس کې جوړ نه راځي دا چې حق او د باطل په مانس کې جداواله راولاخه فاسدا به امر کما علیک غزازت بیان کا واپ امر خپل سرا نیشته پتا باندې څه غیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاسدا صدا الیکیږي شیشه متاولو تا فاسدا بیان کا وا حق او باطل په مانس کې داسې جداواله راولل کا شیشه ماته شو ټکړې بیان نه اخته کیږي سرا ها به ټکړه جوړ نه خلیخه لازمی خبره ده کته شي چې دا ماته ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ابشر و قرر بذاک منک عیونا خوشالی کوا سترګې یا خوا سترګې یا خوا خوشالی کوا بیان کوا خلکو ته زری ور کوا او بیا ورته ویلو چې تر چې دومره معاونت ما سره کې خو ما سره ملګرتیاو که کلمه په دې غوږ کې وایا کنه زبر شفاعت کوم ها او بیا دا شعرونه ویلو ها د دې زنکدان په وخت کې دا شعرونه ویلو ها نبی علیہ السلام دعوت ورکه زنکدان په وخت کې لکه بیمار شه کنه نبی علیہ السلام ورته لو کاکا ما په دې غوږ کې کلمه وې زبد شفاعت وکم ابو جهل لاین بیمار پرسی ته راغله وخه ورته ویل چې ابو طالب ډېر لوی سړی ډېر لوی نامې جمعي والا سړی خبردار د کشر ویره خبره ونه مانی خلک په در پر خان دی پر پیګنډي بکی تاریخ په دا گاډ وړ شي ها نو بیا دا شعر نو ویلو ودعوتنی وزعمت انق صادق تامت دعوت رک ما یقین دے چه ترشتون کے پیغمبری ولقد صدقت ثم کنت امینا تا طول عمر رشتیا ویلی دی وامانتگارن یہ وارست دینا لا محالت انہو تا پیشکڑے دے دا چی دین چه دی دین پشانتا من خیر ادیان البریتی دینا طول دینن نخمخا غر دین دے بی بیا والے نہ مانے ولول الملامت او خزار مصبا کچره ملامت نه وے او د کنزلو ویرا نه وے چې خل بباده ردی وی چې ابو طالب د جهنم ور نه ویرا وته لوجتنی سمحن بذاک مبینا تاب مندل ویس چې ما ب په جوان مردی او په سخاوت سره دا بیان کړه وے ها ما ب دا چې بیان کړه وے چې تاب د ما تقریر بیا لیدل خو خال ګنا شهرن دین پیغام صلی الله علیه وسلم فختار النار علی العار غوری غرک په شرم باندې نو دی دنیا نه بغیر د کلمې لاړه پیغام صلی الله علیه وسلم حاجی الله اکبر نو الله فرمایلو وهم ينحون عنه دیو خلق منا کوي د تکلیف ته پیغمبر نه وین او نه انه خپل لري کیږي د تبه دري د پیغمبر نه دا څه फायदा کوي फायदा هونه کوي کنه پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر ولو ترى اذ وقفوا على النار تخفيف اخروی ذکر کوي ولو ترى اذ وقفوا على النار پیغمبر صلی الله بشرته کاو غره تا کله چې ودرولې شي دیو په ورده جانم باندې الله اکبر جهنم کیناره باندې ودرولې شي اور باندې ودرولې شي نو دیو بدر ارمن نو کې ها فقالوا بيدا جهنميان يا ليتني او افسوس دی مونږ د پر ارمان دي نو ردو چې مونږ واپس کړ شم دنیا تا ولا نكذب بآيات ربنا مونږ به نسبت دروغ نه کوم د نه بدروزن کوم آیتونه درف خپل ونكون من المؤمنين مبشوم من المؤمنين د تابعدارونه د مؤمنانو نه الله تب سوالو کی الله یا الله یو ځل تم دنیا تا واپس کا چې مو بیا نه کړو نو کوم بد کړونه به نه کوم ها پیغمبر صلی الله بیا واپس کیدل دنیا ته چته دی بیا خو نشي واپس کیدل دنیا ته دا خود ما او ته خبره شي چې مې پښبه باندې روح راغله و چون کی ده دیو به ګورار مننه کوي چې الله افسوس دی چې مو واپس کړې شم دنیا ته مو به بیا دروغ نه وایم مو به رښتیا خبره کوم یقین بکوم تصدیق بکوم تا په ذات باندې پیغمبر به منو قران به منو یا الله خکرو نه وکوم یا الله یو ځل تم واپس کا بیا واپس کی دل چه طریقہ الله فرمای بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل بلکه اخکارا بشی دیو د پرا هغه چې دیو پټاول من قبل مخک د دینه والله ربنا ما كنا مشرکین دیو دا ویلو کنه چې مشرک نه دکړه دا ورته اخکارا شي ها پیغمبر صلی الله علیه الله فرمای دیو سوال بل فرض او تقدیر قبول کړی شه دنیا ته را واپس کړی شه بل فرض او تقدیر را واپس کیږي خو نا خو را واپس کړی په بیا واپس کیږي شرک تا بیا واپس کیږي شرک تا د دې د مثال د لکه یو حکیم یې رشوت اخلي ملک صاحب ملک صاحب رشوت باندې عادت ته ها کله چې بیمار شي نو جج ملک صاحب بیا وای چې الله یا الله کز جوړ شم بیا برشوت نه خلم جرګو کې و بیا پیسو نه رشوت نه نه خلم بیا رشوت بنه شروع کی صرف نومي بدل کی مخ کې رشوت او اوس کې چای پانی شو مخ کې رشوت او اوس کې خرچا شو اجي خرچا لګیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ادارې شوتی حاکم پشانتا خبرې کوي کله چې واپس شي بیا بیا مغه کار کوي ګورا ولو ردو الله فرمایي کدی واپس کړي شي دنیا ته خو نه واپس کیږي بل فرض او تقدیر واپس کړي شي لا عادو بیا دی واپس کیږي ګمړی یتا لمانه واپس کیږي د پرداشي چې دیو منا کړی شوی د دینه و انهم لکاذبون یقینا دیو دروزون کیږي او مخه دروزون کیږي هاڅه خبره کیا په یګم صلی الله زجر به انکار الاخره قیامت نه منی وقالو ان هي الا حیاتنا الدنيا ویلو بدیو ان هي نددا مگر ژوند زمونږه دنیوي ژوند دی و ما نحنو بمبوسینا نیو مونگا بی مبوسی نا پورتا کڑی شوی پورتا کی دن کی مو با نا پورتا کی گو بیا ہاں قیامات کے پورتا کی دل نشتا یو زلے چمرا شم باس نانا حقا دیکی وہ پتر تاو لگی اوز گورا بیا نقشا ذکر کئی خوا ولو ترا ایزو قیفو بشرتے کاو گورتا کلچ دیو و درولیشی علی رب بیما ربانی للحساب دا پر دا حساب کتاب لین کے سفنو کے ودریگی حساب کتاب شروع شیخا قالا اللہ بورتو فرمائی علیس حاز بالحق او خلقو ندے دا کیا مدیسا بالحق رشتیا تاسو خدا قیامت نہ منل اوس کے دای ما په مخ کې ودری دو اوس کے معنی کا نہ منی دا حق ته کا حق نہ دی نو دیو بچو ای قالو بالا او بوئی بالا او حق ته حق و ربنا قسم بو کی و ربنا قسم دے زمونگا پر خپل باندې چلا حق ته قالنو الله بو فرمای خاجی فذوق العذاب وتك عذاب بما كنتم تكفرون زګه چې تاسو کفر کاولا انکار مکول تخفیف اخروی انکار القیامه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا پتاوان کی دی تاوان کے نقصان کی دی آکسان چې نسبت دروغ کړل په ملاقات الله سره تر دې پورې چې راشي دی لره قیامت وخت ته نه اچانک وی بدیو یا حسرتنا اے افسوس دی مونږ د پرا علام مافرتنا پاغه شی باندې چې موږ قصور کړل دی په دې قیامت کې او دیو به پورته کوي او زاره هم بجنا خپل علا ظهورم پشګانو خپل باندې ټول ګناونه به پشګانو بچکړي پورته کړي وي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې اعمال به تل کول شي خو بعد به تل کیږي علا سا اما یزرون خبردار بعد دے اغشے چیدیوی پر تکوی بیان حکرت دنیا تزید فی دنیا حاصل دا قیامت نمانی اللہ نمانی توحید نمانی قرآن نمانی واجہ چدے واجہ دا دے چی محبت دنیا را غستی دی دنیا پر شوی دی خواہشات پر شوی دی زکی دین پر خود لرے ومل حیات دنیا او انسانا دنیا بنی ما دککے گا ندے ندے ژوند دنیا ندے ژوند دالاند د دنیا سمانا ندے ژوند دالاند ژوند کته وی چې ما ځواني ده بوډا بشم ما خفقه ګ بوډا وال روان ده ما خفقه ګ زندگی ختمی دن کې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ومل حیات الدنیا ندے د ژوند دنیا الا لعبون مگر لوبی دی ولحون ازر خوشلاول دی ملا صاحب لوبی دی ازر خوشلاول دی سڑے وی چلا دا دے واغا دے خزا دے بچے دے علا دا گوڑے ہو علا دا بنگلو دا باغونا دا صاحب لوبی دی خا ولحون ازر خوشلاول دی خا ما شومان چې لوبي وکي وکي وکي کوټه جوړي کې بنگله جوړي کې کله چې یو غنټه د ویتری شي بیا چې روانېږي نو بیا په لګاتو مګتو وي اختر تر کوټه موټه ټوله بنگله رانګيږي ها دا زړه خوشالولو د پردا لوبي کې ګړای جوړي کې ګړیا لوزکي جوړ کې کانی نه بچای جوړ کې دا د ما بچای دی زړه خوشاله وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر اللہ فرمائی دوکانش و عمل حیات الدنیا الا لعب و لحو فیگم صلی اللہ علیہ وسلم وی خاجی آخرت خدے کا چھ وی ولدار الاخرت خام خاخ و شدید کور دا آخرت خیرون دا غرا دلی لذین اتقون اگا چاہ دا پر چی جان بچ کی دے شرک دا گنا اننا افلا تاکلون اتاسو کے عقل نرزی چی عقل نکارو اخلی دنیا بنی مدو کا کی گئی آخرت آخرت غورا کا عقل در کی نشته دی بے وقوفا کماکلا دنیا بنی ما دکھا کے گا افلا تاکلون الا تتفکرون افلا تاکلون تسلی ورکی سارد تخفیف دنیاوی نا نبی علیہ الصلات والسلام با مسئلہ بیان کا ابو جہل بور طویلو سخت دشمن و ابو جہل اللہ اکبر ابو جال بور تویلو یا محمد تا ډیر خسړې تا تکذیب منکوم بلکه اغه خبر نه منوم چې کومه خبره ته متابعانه وي کوم کتاب ته متابعانه وي دا نه منو تا ډیر خسړې ها پدی خبره به نبی علیہ السلام ډیر خپه کول قد نعلم تسلی ورکی نبی صلی الله علیه وسلم تا قد نعلم یقینا مونږه پېژنو ما او محمد تا سره چې کومه معاملې کیږي مخابریو ما قد نعلم مو پیژنوم انه لا يحزن كالذي شان د دې خامخا تا غم جن کوي اغا شه اغا تا غم جن کوي یقولون چې وای تا غم جن کوي هغه چې وای دیو کومه خبره چې دیو کوي کنه اتا ډېر خپه گئی فانهم لا یکذبونک دا تکذیب د تا نه کوي بل کذبونی بلکې ما تکذیب کوي او ای چې تخسړې خدا قران دا خبره چې دی دا نه منو نو خبره خود ما خبرې دی الله وای دا ما خپه کوي دا ما تکذیب دی تا تکذیب نه دی لا یکذبونک فانهم لا یکذبونک بل کذبونی ولکن الظالمین بیات الله یجادون لیکن ظالمان په دلیلو د قدرت الله باندې پیتون د قران باندې یجادون انکار کوي دویم عنوان د تسلیه ولقد کذبت رسل من قبلک په یګم سلیمان یقینا نسبت درو کړی شوی دی دروز غن کړی شوی دی ډیر پیغمبران من قبلک مخکې دستانه رسول ډیر پیغمبران فصبروا نو غو صبر کړه والا ما کذبوا پاغو شئی نو بانی پاغا بانی کذبو چه دیو نسبت درو کردو و اوزو تکلیف ار کردشو دی پی عمرانو تا حت تا اتاون نسرنا تردی پوری چراغل دیو لر مدد زمونگا نو تا دا پربم مدد رزی خپا کیگا ما خپا کیگا ما تا سربم مدد کیگی دا آریو حق پرست تسلی دی خوا یو پی عمر نده آخ حق پرست تر کیامات پوری چتا دا الله دین بیانوي خالد تکذیب کوي الله وای چې خپا کې غما مخ کې حق پرستو تکذیب شوی ره تابم تکذیب شي غو سرم الله مدد کړه او تا سربم الله مدد کوي خلا ذات باندې به یقین کوي ها پیغمبر دادا سینا چې وا کیسه کہانی ده نبی علی السلام کیسه کہانی الله به نه نا قیامت پورې آریو شریده پر دا خبره ده آریو شریده خو پیغمبرانو باندې ډېر تکلیفونه راغلي او خامو ته باندې لګ راځي ځکه ما او ته کې خدوم د طاقت نشته ګان مثال یې باندې پېږي وګوره دا د الله وعده ده چې مدد پکې لا مبدل علی کلمات الله بدلون کې نشته د پر د وعده د الله الله چې کوم وعده او کې غو پورا کوي ولقد جاءک من نبأ المرسلین یقیناً راغلی تعالی را من نبأ المرسلین باز د لوی لوی خبرونو د لګلی شو یو پیغمبرانو من تبعی زیاده ها ټولو پیغمبرانو تفصیل تا ته نه معلوم بلکې باز پیغمبرانو اخا خبرونو تا ته راغلی ها زجر دے ما تسلی ها و ان کان کبر الیک اعراضهم یقیناً کا غمیگی پتا بنی گرانیگی اعراضو ما مخ اڑا ولد دیو مخ گرزی دل دیو پہیگی مسئلے بند کل چی تا بیان کوی دیو مخونہ وڑی خا اور مجلس نہ پازی اگر چی دا تا بنی دیر غمیگی خو صبر کوانو او گورا فائنیستا تا تا کچری تا کاتلاری تا اے حق پرستا انتب تغیا نفقن فی الارض چه تولتوی نفقن یسروی یسرونگ فی الارض پزمکی که او سلمن فی السما یا اندر پیولا گوی فی السما پترف تا اسمان کا دیر تانگ شے ها نو فلا تستتیو فسبر دا تا کات تانیشتا چه زمکی که ورننوزی پت سے یا اسمان تا وخیجی دا تا کات تانیشتا خو فسبر صبر کوا یا دا فتات یا هم بی آیتن زمکی که ننوازی سترون اوبا سے آسمان تا وخیجی او راوڑ دیو تا بی آیتن اغا موجزه مطلوبا چی کما دیو طلب کئی پیگه مسئلے منی خو بیان دیو ایمان نروڑی خوا بیان دیو ایمان نروڑی پیگه مسئلے منی ولو شا اللہ کچری خوخ شوید اللہ لجمعهم علی الهدى خما خاب جمع کړی دیو په هدایت باندې اټول به په هدایت را جمع کړی وای ها ټول ته به هدایت کړی اټول به مؤمنان مسلمان موحدین وای وی والے نه جمع کړي ټول مسلمانان کی زبا غام نه خلو شون سړیا دا ګړې بڑے وی ګورا ولکن لیبلواکم لیکن دې پر چې امتحانو کی پتا سو ګورا چې ټول په هدایت باندې کی او جنات تلاڑ شی نو بیا به امتحان نوی کن دا جہانمی تشید پر تیار کرده بلکې دا الله فیصله ده فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ټول جنت ولا نشي جوړ دي چې زیاره زړه دعوت چلون تبلیغ چې دا ټول خال جنت ولا جوړ شي جنت ولا نشي جوړ دي ټول الله فیصله ده فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو اډاله به جنت کی یو اډاله به جهنم کی ها پیغمبر مسلمان ولو شاء الله کچره ارادا شوی د الله تعالی ل جماون خماخیب جمع کړي کړي وی دی ولر علی الهدى په هدایت باندې فلا تکونن من المؤمن الجاهلین جمع نکو ها جمع نکو په هدایت باندې نو ما کېګا تدنا پوی خلکو نا نا پوی خبره ما کچه دا ټول په هدایت وي بس غم نخلص وي دا تبلیغونه مبلیغونه بس کوي بیا تسلی اور کوي انما یستجیب الذین یسمعون یقیناً قبلوی خبر آغا کسان یسمعون چه غواوری خبران خبر واوری آبیا خبر قبلی والموتا مڑی چی دی یبا سوم اللہ رپورتے بکی اللہ تعالی سم الیه یرجعون بیا بخاص اللہ تا یرجعون واپس کڑیشی علکہ دا مڑی دغدے کی تنگی ذکر کو خواہ تشبیہ د کافر والا تعالی مړیو سره ورکا ها طالب جانا تشبیہ د کافر والا تعالی مړیو سره ورک دیتا ویل کیږي تشبیہ ادعاءن مړی بالکل نواوري کافر واوري خدزانی دته ناګوله کړي دل کسره واوري نه ها دیتا ویل کیږي تشبیہ ادعائی او دا تشبیہ ادعائی قران کې ډیرو زینو کې ره ها ام درنګ علماء ذکر کوي والموت یباسهم الله دید وجنا علماء فرمای کفار الذين بمنزله الموتى الذين لا يسمعون وانما يستجيبون الذين يسمعون تفسیر کبیر کے امام رضی رحمت اللہ علیہ فرمای وی دا کافر په منزله د مړیو دی او دا مړی هغه څوک چې دا نو وری او یقیناً قبلوی اغا سوک چی غا خبره واوری ها خبره واوری او کافر په مثل ده مڑیو دی او مڑی خونه واوری دو کافرم دا سی اوری دل نشی کوئی چی غا پا طریقه ده قبولواری سره گی خواه پیگم سالی ون خاجی او تفسیر خازن که علما صوفی خازن فرمائی لئن المیت لا يسمع ولا يتکلم مڑا نه خبره واوری نه نا خبرې کوي شي نا خبرې واوري پیغمبر صلی الله علیه و سلم امدرنګ سراج المنیر کې علامه خطیب شربینی نشاپوری کې علامه نسبوری تفسیر کشاف کې علامه زمخشری دی دواجنا علما فرمای هذه الايه الدلیل قوی علی عدم سماع الاموات دا آیات دا دلیل قوی دی پنه اوریدلو د مړیو باندې چې مړی نه اوري ها والموت یباسهم الله مڑی برا پورتا کیا اللہ تعالی پوریج دا قیامات کے سم ایلیہی ارجعون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا و خاص اللہ تا واپس کرش آگورا کم جے کے چھے آوری دو والا روایات را غلی دی نو علماء فرمائی چھے دا دی پوری مخصوص تی خوا آم مڑے آداتن دا نو اوری خوا آداتن مڑے نو اوری او کچوات اللہ اوراوی نو گورا غکیت سکے سنتا اعتراض نشتا دے خواه خو عادتاً مڑے نو آوری پیغم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سو کوئی چھے واوری نو دا کفر و دا اسلام والا خبر نا دے خواه چھے واوری نو دا کافر دے و چھے نیو آوری مسلمان دے چھے نیو آوری مسلمان دے چھے واوری که دا کفر دا اسلام خبر نا دے خواه دا علماء دا تحقیق خبر دے خواه پیغم صلی اللہ علیہ وسلم بعضی مسئلے کے با دیر زور نوار کے ہاں چھے زور وار کے وہ پڑے نیولے ہو بس جکے گے اور پرے ہاں دی دو وجن عادتن آم مڑی عادتن نو اوری ہاں بعض استثنائیات یا بعض زینو کے اوری دل وغیرہ ابل کسا دے ہاں پیگم صلی اللہ خود مڑی نا اوری دل زکا بہتا دی چھ مڑی و نوری دا عوام خلق بیا اور زن سوالو نا کئی ہاں چرا مڑی ووری خبر ووری راش اور تاو درگا ولی بزرگ تا چھ دا ما سوال قبول کی و دا ما دعا قبول کی داغه کیسه اور کې شتادي دي کې دا फायदा دا نقصان دي پیغمبر صلی الله علیه و الله رب العالمین ده بهر حال مسله اختلافیا دي باجی کیل دی باجی ندی کیل خو عادتن ار وخت د هاریو مړه په ار وخت او د هار چواله اوریدل دا ډیره مشکله خبره ده ها پیغمبر صلی الله علیه و حاجی الله اکبر وقالوا لولا نزل علی آیه من ربهم جواب د سوال سلورم سوال جواب ده انکار کوي د معجزاتو نه وقالوا ویلو بدیو لولا نزل علی آیه ولی نشی نزل ولی پدی پیغمبر باندې آیه مطلوبا یو معجزہ چې غا طلب کړی شوی مې ربی طرف طرف دینا کولور ته پیغمبر عین الله قادرون یقینا الله قادر دی و ما انا بقادرن زپ معجزه باندې قادر نیما الله قادر دی الا ينزل آیه چې نازل کی آیه معجزہ زنشم نازل ولی ها اگورا دا دلیل دی په دې خبره باندې چې معجزات د پیغمبر په اختیار کې نشتا ها نو کرامت ولی په اختیار کې نشتا ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات دیون لا یعلمون نه پیږي ها دلیل توحیدی عقلی په دې کې دا خبره ده چې تصرف کله لله ټول تصرف تعالی دی رب تی دما قبل سرا انهم لا یعلمون مثل الدواب بل هم ازل دیونه پویږي په مثال چرپیانو دی بلکې زیاد جا اجحال دی چرپیانو نا و ما من دابتن فل ارض نشته دیو زنده سرشه د هند دا نشته دی د زنده سرشینه فل ارض پزماکه کې ولا طائرن نيو مرغ يطير بجناحه چې آغا ګرځيږي الوزي ورتونه کوي بجناحه په دواړو وزر سره نشتا یو زنده سر یو جناور پزمکی که نمرغ چه گرزی پا وزرو بنده الا اممون امثالکم مگر جمعتو ندی پشان تا دستاسو اے انسانانو جمعتو ندی پشان تا دستاسو یعنی پدی که ناری نامشتا زنا نامشتا لکا چرنگی پا تاسو که ناری نا زنا نا دی لکا چرنگی تاسو محتاج یو انون دا چه دا زناورم محتاج دی تاسو محتاج یو اللہ تا زناورم محتاج دی اگر چه پاو اگر سی تاسو کم سلسلہ دا توالو دو دا تنسل شتا بچین کی گی دی زناورم بچی کی گی تاسو پشان دا جمعتو ندی یعنی پا اختیاج کے ما فرطنا فی الكتاب من شیئن تخویف اخروی ورکی ما فرطنا فی الكتاب مکمین دے کڑے فی الكتاب پدی کتاب کے پا قرآن کے من شئین تشئین اصول دا دین ما پکے بیان کری دی ورہ دی بن جان پوئے گا ما فرطنا مکا میں ندیکڑے کسور میں ندیکڑے فل کتاب پا لوخ محفوظ کے کتاب نا مراد لوخ محفوظ دیو تفسیر ہو گرہا کتاب نا مراد لوخ محفوظ دیں شئ نا مراد تقدیر دیں زګه چې دا د خلقت انسان نه 50 زره کاله مخکې لیکل شوی دی نو کتاب نه مراد لوخ محفوظ دی نو معنی وکا ما فرطنا فل کتاب مکمن دې کړه قصور نه کړه فل کتاب په لوخ محفوظ کې من شئ ان د تقدیر نه تقدیر مپ کې لیکل دی آریو انسان د پراریو شید پرا 500 زرا کال مخکې د پیدایش نه دا لیکل کړی دي نو شئ نه مراد تقدیر دی کتاب نه مراد لوح محفوظ یوا معنا شو ما فرطنا فل کتاب کتاب نه مراد قران دی شئ نه مراد اصول د دین دی اصول د توحید دی اصول د علوم دی معنی وکا ما فرطنا فی الكتاب مونگا کا مین رکڑے پدی قرآن کی من شائنا سشیئے چی اصول دا دین دی اصول دا علم دی اصول دا علم علومو اصول دا دین دا ٹول ما پکے ذکر کری دی اصول دا علومو پدی قرآن کی دی اصول دا دین پدی قرآن کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ما فرطنا فیل کتاب مونږه نقصان نه کړه کامند دې کړه فیل کتابه په لوح محفوظ کې من شی ان د تقدیرنا ما فرطنا فیل کتاب مونږه کامند دې کړه قصور من دې کړه په دې قران کې من شی ان د اصول د دیننا د اصول د دین او د عقیده او د اصول د علومنا ثم الى ربهم یحشرون بیا به خاص رب طرف ته دی یحشرون جمع کولای شي پیغمبر صلی الله علیه حشر تشی تیلی شی طلبا علماء فرمائی عبداللہ ابن عباس فرمائی حشر کل شیئن موتوہو حشر دا آریوشی چی دے دا مارک دا دے دے ایلل انس والجنا مگر انسانانو پیریان دا برا پورتا کی گی انسانانو پیریانو نے لواکی دا زند سر شینا چمڑشی بزداد دیو حشر دے چمڑشی موتو موتوہو حشر کل شیئن موتوہو آریوشی حشر دا زناورو دا مگیو انسانانو پیریانو نیلواکے دا دی حشر مارگ دے بس تا غز کہے مرش مرش بس لارڈ گڑ مرش خار مرش آن انسانان دا برا پرتا کی گی حساب کتاب کی گی پیریان برا پرتا کی گی بیا سوال پیدا کی گی چه حدیث کے راغلی دی یقتصل جرجا من القرنا جلجا من القرنا بدلا باخلی کولے دا اخکراورنا ہوئی گورا کومو غچکی اخکروی گڑ اخکر دی پس اخکر دی بل کولے والے دی نو قیامت پوریزی و دا کولے لگیا شی دی اخکراور نبا بدلا واخلی حدیث کرا غلی دی نو چه تداوی عبداللہ ابن عباس والا خبرہ ہوا که چه حشر دا آریو شی مارک دی نو بیا دا کولی و دا اخکراور تمات لابش دی دا پر علماء جواب کئی چه گورا مراد جرجانا از ظالمو مراد کرنانا المظلوم اخکراورنا با کولے بدلا خلی مطلب دا مظلوم چی کولے دے دا با دا اخکراور ظالم نا بدلا خلی ظالم اخکراور دے خوا دا اخکراور ظالم چی دے کنا دینا با کولے مظلوم بدلا خلی دا مطلب دے حدیث دا مطلب ندے چی زناور برا پردشی و یو بلنا با بیا بدلا خلی خوا دا بدلا زکنا خلی چی دا غیر مکلف دے خوا ظلم زیاته دا مکلفو کیوی غیر مکلف زناور دی غت پویگی چې ما غوڅکیو ول کمر نه وتغول ها د دې خیر او شر باندې څه پوی دی نفع او نقصان باندې څه پوی دی ها دا خو نفع او نقصان دی باندې خو انسانان پویگی پیریان پویگی نو ځکه به دینه بدلا خسته شي ها زجر دی ها پیغمبر سلیمان والذین کذبوا بیاتنا آکا سانچ نسبت درو کوي بیا یاتنا په دلایل د قدرت زماونه ما دلایل د قدرت بیان کو دې نسبت درو کی سومن دا کن دی سومن هم سومن خبر دې مبتدا محذوب ته تلوا هم سومن دیو کن دی د حق نه حق نه کن دی حق نه وری و بوکمونا دیو چڑا گاندی ګونګیان دی د حق بیان اولونا فی الظلمات پرت دی پڈیرو تیارو کے پتیارو کے پرت دی کفر کے پرت دی شرک کے پرت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ والا ازمکا و اسمنونا و دنیا ڈیرا دے چتے جے کے بوینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاجی فی الظلمات دا کانو گونگیان دا حقنا دا چڑاگان دا حقنا دا رند دا حقنا فی ظلمات دا پا دیرو تیارو کے پرات دی دیرو تیارو کے پرات دی کفر کے پرات دی شیر کے پرات دی گناونو کے پرات دی ظلم کے پرات دی من یشا اللہ چالر چیر ادو کی اللہ رب العالمین یزلل ہنو گمرائی کی غلطی کی دا حق لارنا دادا اللہ اختیار دے و من یشا اغا سوک چیرا داور توکی اجال ہو ویگر زوی علا سرات مستقیم پن لارے نیغے باندے ہدایت ورتاو کی ہاں ہدایت ورتاو کی دلیل عقلی علا سبیل الاعتراب من الخصم بل دلیل پیش کی ہاں فہیگم سلیمان نفی د شرک فی دعا اللہ نے علاوہ کی بلچہ تاوزنہونا کے صرف یکیو اللہ تاواز کوا تکلیف پو وقت کی یکیو اللہ تاواز کوا غلط نشے غلط نشے گورا بلچہ تاوازن کی یا اللہ را مدد شیخا غلط نشے یا علی را مدد شیونوئی یا رسول اللہ یا بابا را مدد شیونوئی غلط نشے کلچ تکلیف در تاوارا شیگی دا چیونوئی را مدد شلو یا زوانا د بودت شاہی میرانا مالنی ولی لمنتانا رمدت شلو یا زوانا دا چیو نوائی گورا صرف یہ کیو اللہ تاوازو کا خلوے پیغمبرا ارا ایتکم ایتاسو سوچو فکر کڑے دے کا سوچو فکر مکڑے انو ماتا لغن خبر را کئی ان اتاکم عذاب اللہ کچر راشی تستا عذاب دللہ او اتت کو مساتو یا راشی تاسو تا قیامت عذاب د اللہ راشی یا قیامت راشی اچنک نو بیا بتاسو چاہتا و ازنا کوئی اغیر اللہ تدعونا اے ما سوا دا اللہ نا بو بلچا تتاسو و ازنا کوئی عذاب پا وقت کی بچاہتا و از کوئی اللہ تے بکے گا نو گورا دی وقت کی بتا غیر اللہ تب یہ چی غوئی نانا ان کنتم صادقین کچری وای تاسو رشتونی وی بیا بچا ته چیغه وای بل ایاه تدعونا بلکه خاص الله تب تاسو چیغه وای فیکشف ما تدعونا پس لری کای با اغا شے چ تاسو رب لای الیغه طرف تا اغا تکلیف در تلری کای الیه لا کشفی ان شاء کچری الله خو خشی نو بیا بصرف یہ کیو اللہ تاواز کوئی و تنسونا ما تشرکونا حیرا وئی بتاسو اغش ہے چه تاسو شریکان جڑا وئی دا اللہ سران اگر مخ کے تاسو غیر اللہ تاواز کول خو کل چه تکلیف راشی نو بیا صرف اللہ تاواز کوئی تاسو دیدو پراو گرئی سورت الان کبوتو گرئی سورت یونس و گران سورت یونس یولا سمسی پارا دویشتم نمبر آتو گورا سخت تکلیف کے بیا تاسو اللہ تچیغا وئے تاسو لات منا تو ذات حیر شوی وی خپل بابا ما حیر شوی وی خپل بابا ما حیر شوی وی بیا صرف اللہ تچیغا وئے اگر آردہ هو الذی اللہ اغزاتی یسیرکم فی البر والبحر چه گرزوی تاسو لرا پا وچه که و پا دریاب که وچه که موٹرو که چا کرے لگاوئی دریاب که پا کشتیو که آوا که پا جزنو پیائے که حتی ازا کنتم تردی برے چه تاسو وئی فلفل که پا کشتیو که و جرائنا بے ما و جرائنا بی ریحن طیبا روانا اکڑی پا دیو بانے دا کشتی روان شی پا دیو بنی دا کشتی پاغا نرمی آواسرا و فریخو بی ها دیو خوشحال شی اچنک راشی هوا سختا راشی دیو لرم اغا چپے من کل مکان ان دا هر طرف نام هر طرف نا چپے راشی نرم روانوی کشتی نو دیو خوشحالوی کلچ چپے راشی هر طرف نا وزنو انہم احیط بی ما بیا دیو یقینو کی گمانو کی چی دیو گیر کڑے شو بس غر کی گیا بیا دعو اللہ آوازون کوی اللہ تا یا اللہ مدین اخلاص کی دی عذابنا مخلصین له دینا خالص کون کی اللہ دا پرا دا آواز و بیا وی یا اللہ لئن انجیتنا من حاضی کتا اخلاص راک متاد دی چاپونا د دې مصیبت نالن کو نن من شاکرین مبشون خامخا د ثابتینو نه په توحید ستا باندې الله فرمای فلم ما انجاهم هر کله چې اخلاص والے ور کی دیولر الله اذاهم يبغون فی الارض د بیا شرارت کوي په دنیا پزما کې بغیر الحق بغیر د حق نه بیا وایي چې دا خود پلن کی پنجاوا دا خود پلن کی پنجاوا پیغمبر مسلم عام درنګ تاسو وګوره سورته لقمان دعا درشم نمبرات ځان سره ولیکه بس سورته العنکبوت 15 پتم نمبرات سورته لقمان دعا درشم سورته العنکبوت 15 پتم وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کله بچ کیشتیه کې سوره شنو صرف یو الله ته باواس کول کله بچ چا په راغله نو غټو مصیبتونو کې بیا معبودان هیر وی بیا الله تا بیا الله ته چیغه وی ها الله اکبر وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد ارسلنا الى امم تخفيف دنیاوی تذکر بن نقم و نعم تاسو باندې بالله نعمتونه راولي کله با عذابونه راولي که شکریا دا کوي نعمتونه که شکریا نه وي عذابونه پیغمبر مسلم ولقد ارسلنا الى امم یقینا مونږ غلي غلي و ولقد ارسلنا رسولا الى امم یقینا مونږ غلي غلي لیډر پیغمبران نورو متونو تا من قبل کا مخیدستانا فکذبوهم دیو نسبت دروگ رہو پہ عمرانو تا نبیت سوشو فاخصناهم بالباسا نیولیو منگا دیولر بالباسائی ففکر مالی سران فتکالیفو سران وزرائی آپ مرزونو سران فبدنی تکالیفو سران غریبانی اور بنی روستلیو ہم درنگی مرزونو اور بنی روستلیو سشید پرا لعلهم يتزرعون دې پر چې دیو عجزیو کی الله تا مرزونه مروستلیو غریبی مروستلیو دې پر چې دیو عجزیو کی الله تا ګور کلا کلا سړی مالدار یو بیا غریب شي کلا مالدار وی بیا غریب شي پیسې جیب کې نه وي دا امتحان دی ها آزمائش ته خپکه ګما کلا جیب ډاک کلا تش الله د متصبر نصیب چې په ډېرو پیسو سړی د شي قدرت دی الله اون طبيعت خراب وایي ګم سلام دا الله څه شي د پر دا غریبی راولي او څه شي د پر دا مرز نه راولي لا اللهم يتزرعون دې پر چې دیو عجزیو کې الله تا او ماما ګلی غریبا نه راغلنو الله تا سر به سجود شاه مخ کے دا بدن برابر ہو اس کی بیمار شو اللہ تا سر بسجود شاہ جزیو کا امتحان دے ہاں پسے گے کا نہ پسے گے زان پاس کا پہل نکے زان خان اللہ اکبر گورا فلولا اس جاہم باسنا تزرعو فلولا تزرعو اس جاہم باسنا اصل کے عبارہ رنگے ولی دیو اجزی نکوی کلچ راشی دیو لرا مصیبت زمان عذاب زما ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخت شوی زنا د دیو و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون خستا کرے دیو پر شیطان هغه چی دیو عمل نه کوي فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چی هیر ک دیو هغه مسله چی دیو ته نصیحت ور کړی شو په دی باندې ما ذکروا به نصیحت ور کړی شو ما بوینو هغه چی بیان کړی شو نو ګره سرکشی زیاته شو نشکری زیاته شو امتحان د پرماور باندې مالونه دولتونه زیات کور دا فتحنا علیہم ابواب کل شی مو کولاو کې پدیو باندې دروازه دار شی هر شی دروازه مو کولاو کې ها کوم شی ضرورت واغه اور گاڑی مو ورکو بنگلې مو ورکو باخونه مو ورکو حتا اذا فرحو کله چې دیو خوشاله شو کله چې دیو خوشاله شو خو به فرح البتره په خوشالۍ د تکبر سره کلا غریب سړی مالدار شنو بیا تکبر شروع کی او بیا وای چې ما په شان تا ځوان بل نشته دي څو اخباد بیا چې غریب شي بیا سوالونه کوي او بیا الله ته جوړي ها هر وخت الله ته الله ته رجوع کوا کا غریبانا دوی کا مالداری دوی ها الله شکریا ادا کوا حتا اذا فرحو کله چې دیو خوشحال شو پاغا فرح د تکبر سره بما اوتو پاغا شی سره چور کړه شو دیولرا اخذناهم بختتن ونیول مونږ دیولرا اچانک اچانک مون یولو اچانک مور باندې مصیبت راوسته فیزاهم مبلسون پس اچانک دیو مبلسون امیدو اے بیا نه امیدو دا مصیبت چراغله دا وبا مصیبت اټول خلکی پریشان کړي او پریشانی کړي او الله پریشانی کړي آر یو سړی پریشان دي کی شک نشتا ها کسه بیا نه امیدو ا سړی بیا لسنه سولای ا مخ کې خبرو باندې سړی بیا کنه جیس کړونی کړي خیمانی او حق چه نه مانی او تکبر کې لوی کې فقط عادابر القوم الذين پس کاټ کړي شوې استلې شو بنیاد آغو کس آغا کام اللذین ظلمو آغا چه ظلمانو آغو بنیادو استلیشا خا گورا پوریجی که دوا ذرا کسان پکی مری خا دوا ذرا مری که نمری ایوی بادشایی که سڑیو پیسی روا خستی طولو پیسو تای وروار که حوار اغلا چه دالری ورساو تختولو خا ویارا دی پیسو بنی مچکا اونچی مودی مراز ننشی باش که ویس بیادر بنی داغا شراشی فایزا هم مبلیسون پس اچنک دیو نو میدوی خپل دولت نه خپل یو دی خپل شین نه امید وي پیغمبر صلی الله علیه و آله والحمدلله نتیجه دا شو الحمدلله شکر یاد تمام صفاتونه د خدای توپ سبیتی الله د پر رب العالمین چې رب العالمین دی اگر الحمدلله په ډیرو ځینو کې ویل شي جنتیان چې جنت تلل شي الحمدلله لوی نعمت تراکی اللہ جنت تراک الحمدللہ کله چې خوراک وکي الحمدللہ خیټان د ماړه ک الحمدللہ یرا پیمان یو چې تا خیټه ماړه کړی ری چرګی پلو ندو خړو الوادو پړا تا چې تا ورست اور پس الحمدللہ یلی نه ماړه سارا سوچ تم نه دیش خوراک وکي او بوت خې الحمدللہ ته تا شکریا دی الله خیټه باندې د موړ کم یا الله تن دن دماتا که یا اللہ بلیو نعمت کپڑے دو آغست والے الحمدللہ یا اللہ تماتا نوی کپڑے راکے نوی چپل دراکو نوی ٹوپی پٹکے دراکے نوی چودر دراک الحمدللہ اللہ شکر یا لے اکل چی بل نعمت در تمیلاوش الحمدللہ اکل چی دشمن حلاک شی الحمدللہ الحمدللہ چې دشمن حلاک شه برباد شه تباہ شه دغه مخکې فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمدللہ وګوره بیخ بنیاد ظالمانو وته الحمدللہ نوح علیہ السلام قام تباہ شه الحمدللہ عادیان تباہ شه الحمدللہ سمودیان قوم شعیب قوم لوط تباہ شه الحمدللہ بیا ورسته وګوره الله اکبر قل ارائیتم بل دلیل پیش کے علا تبیل الاختراب من حسم قل ہوئے پیغمبرا ہاں ہوئے مانا دا الہ در تکوی دا ٹول کرونا الہ کوی الہ الہ الہ قل ارتا ہوئے پیغمبرا ارائیتم اے تاسو سوچو فکر کرے رے بیا ما خبر کئی پاس تا سوچو فکر نماتا لگو نے خبر را کئی امام خبر کئی سخت عجب کی استعمالی گی ان اخذ الله سماکم کونسی اللہ تعالی ختم کی اللہ تعالی اور دل لستاسو و ابصارکم لدل لستاسو علام کرنکی علام رندکی و ختم علا قلوبکم مہر و لگوی پزن لستاسو بنے لیوانیم کی عقل ما ختم کی کانم کی ڈندم کی لیوانیم کی دی خبر ما تا خبر را کئی دی خبر وانی تاسو سوچ کرده دی او کنا چه تاسو اللہ تعالی رندکی کنم کی لیوانیم کی من الہن غیر اللہ سوکت بل الہم سواد اللہ نا یاتی کم بیہی چه راولی تاسو تارتللو کی تاسو تا بیہی پدی سترگو سرا پدی غگنو سرا پدی لیوان توب سرا پدی سر سرا نو پیمانو یہ چی دنیا کے دا سترگو دا غوگونو دا لیوانیو زیماور سوکتے اللہ لے تو یہ پلان کیجئے کہ سخی بابا دے سترگو زیماور دے مزار شریف کے کابل افغانستان کے خلق پلا گیاو رندیانی بور رستو خا اللہ کا غدے کے چوار شے خدای گوا دے اللہ حاضر نظر دے چا غدے کے ٹول رندیان نوستی اور بند چا به یو سترګ نه وي چا به دواړه نه. دا څه شي د پر الله کې نه ودی دي د پر چې ګوره سترګو زیماوار الله دی. کرن چې خاتم کی بل سکی نشي راوسته. کرن چې خاتم نه وي ډاکټر باندې علاج وکا غمی اور کې ولاګا اپریشن وکا خو چې کرن خاتم شي بیا الله نه علاوه کې بل سکی نشي جوړاوی. ها وی پلان کیږي کې د غوګونو بابا دی. ها غوګونه جوړي الله وایي چې غوګونه ته زه خاتم کوم سکی نشي جوړاوی. وی پلان کیږي کې لیوانیو وای لکه ځوان لیوانه شوی دی بوم ته کاکا صاحب پورې ونه پورې وتاړل نو چې لاړ شي په هغه ځای کې خدای گوا دی ټول لیوانی دي او چیغې وایي. ها یو لیوانه اوسه پورې خمشه. الله وایي چې زه د لیوانه کم کوندکم ړوندکم بل چپ سے مگر ذا من الہ غیر اللہ بل الہ تما سے ودا اللہ نا یا تیکم به چرتللو کی تاس تفدی سترگو غگنو لیوان تو سرا انظر کیف نصرف الایات وګورا تماشاو کا سرنگی مونگا په تفصیل سرا بیانوم دلائل د قدرت ثم هم یسدفون ثم استباد یاری ثم هم یسدفون بیا دیو مخ اڑوی د توحید اللہ نا الله توحید نہ مخڑے ہا پیغمبر مسلم قل ارائیتکم نفی د شرک په تصرف وہ پیغمبر ارائیتکم اے تاسو خبر رکھی مالران تاسو سوچ کرے دی بیا ماتا خبر رکھی کلا ارائیتم وئی کلا ارائیتکم وئی سخت تعجب کے استعمالی گی ان اتاکم عذاب اللہ کچر راشی تاسو تدا عذاب داللہ بغتتن بغتتن پشپے کے و جہرتن او جہرتن یا پوریزے کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی پشپے کے یا پوریزے کے حل یحلکو الا القوم الظالمون نب حلک ولیشی مگر قوم ظالمان. سوال پیدا کی گئی چھے وچو پورے لندم سیزی گوراں چ ظالمانو بنے دا عذاب راشی نو غیر ظالمانو اور سرا کلا کلا ہلاک کیگی دیر پر جواب دار ہے حل یہلکو الا القوم الظالمون فی الحقیقت و اما غیر الظالمین اگر چ غیر ظالمین ہلاک کیگی خود پر بیا اجر عظیم دے شہادت تے دا مرض دا وبوال رغل رے دی سرا ظالمان چه حلکی گی نو از ظالمانو بندی را عذاب را غلره غیر ظالمان مسلمانان چه ارسرا حلکی گی نو گرد یو دو پر اجر و ثواب ده پیگم سلیم. جواب ده سوال مقادر چه معجزات پیش کا جواب پا قدرت انبیاءو که معجزات نشتا و ما نرسل المرسلین نلیگو منگا لگلی شوی پیغمبران مگر زری ورکو ان کی پساوابونو سرا ادر ان کی پازابونو سرا بشارت زری ورکی فمن آمنا آسو چیمان روڑی اکیده درست شو پا اللہ بندی و اصلحا عملی درست کا دا نبی پا طریقے بندی فلا خوفنا لیما ولا هم یخزنونا نبی ویرا پا دیو بانی نبی دیو آنجنوی تخویف اخروی واللزین قذبو آغا کسان چه نسبت دروکی بیعتنا پا دلیلو دا قدرت سمونگ منی یا موسو هم العذاب جوخ پشی پا دیو پر عذاب بیما کانو یفسو کونا زگه چه دیو نروا کولا هر وقت نروا کولا دا پینزم اعتراض جواب پیگم سلیمان پینزم اعتراض جواب چه کتا پیغمبر وی نو پکار داری چه تا ملدار وی کتا پیغمبر وی پکار داری چه تا دیر ملو نوی دولتو ندوی نو تمو ونی غریب سڑه سرنگی پیغمبری بیا او بیا بل اعتراض کتا پیغمبر وی نو تمو تا دی شام نرخو خیا لکتا تاویی چه کتا مولی سبی نو موتا وخی چه پی خور که تمتر پتورو کیری کاملی مومنون خواه پیغمبر صلی الله علیه و آله ماته چپا درې چې په خاور کې ټماټر په څور دی. نبی علی السلام ته ویلو چې تا پیغمبري مو مانو خو حالې چې ته مو ته د شام نر خو هاي شام کې کجورې په 2 روپې کیلو دی. ها یا وګې هغه ورته ویلو چې ماته چپا درې زه عالم الغیب کو نیم ده بیا به اعتراض وکړي ویره اے کته پیغمبر وای کنه کاسر بباڈی گاٹ کے ملائک را گلیو اللہ طرف نا نبیہ بھومن مندلے یا کتا پیغمبر نو پکار دلی چې تم ملائکا وې الله ټول جوابونه کوي وګور اورتا قول اورتا وې پیغمبر لا اقول لكما نویم تاسو ته زدا خبره عندي خزائن الله چې پنيس دما باندې خزانه د الله دی ولا عالم الغيب نه پېګم ز په غیب باندې ز غیب باندې نه پېګا شام نرخ ماتنه نه معلوم ولا اقول لكم نو ایم تاسو ته اني ملکون چې ز فرشتہ یم فرشتہ ام نیم ها ان اتبعو وی تبیتین ان اتبعو تبی در ازن قوم الا ما یوحا الیا مگر اغا چه وحی کولی شما طرف تا اللہ نا زد وحی تبی ما وحی تبی اللہ چه کم حکم کئی مغاما نم بس امتیازی شان او امتیازی شان بینه قولو اے پیغمبر حل یستوی الاما والبصیر اے برابر دے الامارون چیغا مشرک تے والبصیر سترگوار چیغا موحد دے رون دو سترگوار برابر دی نا نو مشرک و موحدم ندی برابر دی افلا تتفکرون الا تاکلون تاسو عقل نا کاروالینا خلیالا اب تتفکرون سوچ فکر والینا کرو تخفیف اخروی قرآن بیانوا قرآن بیانوا کسو کی منی و کن منی و انذر به و دار و پدی قرآن سرا الذین اغا کسان یخافونا چی دیو ڈریگی ان یحشروا الی ربهم چی دیو بجمع کڑی شی الی ربهم رفلتا لیس لهم من دونی نیشتا دیو دو پرما سیو دلانا من ولین س دوستا ولا شفیعین شفاعت کونکے لعلهم یتقون دیدو برا چی دیو زانو ستی دی مخالفتنا وی خاجی تا خبر منوم و دا تا سرا غریبان چی پدی درس کے ناستی دا و شڑا نبی علیہ السلام تے بویدو چی دا تا مرگری و شڑا دا مجلس کے ناستی غریبان دی دا بلال دی دا صحیب دی دا تور شکل دی و دا صحیب دی دا مو بنے بعد لگی گی یار دلی دے کا مو با تا سرا بیا خبر او منو اللہ فرمائی چی نانا خبر دا دا غریبان طالبان و نشڑے درے زلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن کے اللہ ورننگ ور کڑے دے عبسا و تولا ان جاءہ الاعمى مستقل سورت نازل ہو بیا وئی ولا تطرد الذین یدونا ونشڑے اغا کسان چی غا آوازون کئی ربهم رب فلتا بالغداتے سبئی موسم کے والعشیو بے گئی موسم کے یریدونا وجو غواڑی اغا رضی منتیا ذات اللہ داونه شړه د غریبان طالبانو نشړه ما علیک من حساب من شی نشته دې په تاوانه د حساب د دیونه څه شی او نشته دې د حساب د ستانه په دیو باندې شی فتدردهم چی وی شړه تا فتکونا من الظالمین شی بد ازیتی کوونکو نا دی غریبانو سره دی طالبانو په سر باندې نبی علی اسلام تعالی پاک دمرا سخت الفاظ استعمالی فتکونا من الظالمین شیبتا دزیتی که انگینا دا غریبان طالبان تا قرآن زده کولو تر غلی داو نشده ایگم سلیم الله اکبر طالبانو بنی اللہ خپا کی گی تا قرآن طالبانو بنی اللہ خپا کی گی و نبی علیہ السلام تا اللہ زور نور کی استاد جی مدرسه محتمیم صاحب نازین صاحب مشر صاحب تا زور ندر گی ایگم سلیم الله اکبر وکذالک فتن بعضهم ببعض اگر شپیگ امتحانات پر ازی پا هر موحد بندی طلبا کلچی تا مسلا بینوی چی اللہ یو دے شریکی نشتا دے دا تلغنی بیان کا نو بیا با دا شپیگ امتحانات تا بنی رزی اکا دا شپیگ امتحانات را نشی بیا تا مسلا ندی بیان کری آسی پا خلی خبری گی یو امتحان بدار ازی خان دیتا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ عاقبات ستا وی خان عاقبات ستا یمر کل موحد علیہا دا شپے غرون دی غنڈی دی بنے با ار موحد خیجی و دا غنڈی با پارکی دی بنے با وڑے دا غر سار بنے با وڑے خان دا شپے گو غرون سرون با لندے خان دی بنے با وڑے کل چیتا مسالہ بینے دا شپږ امتحانات پرسی دا اول امتحان دی ها چې کله تم صلا بیانوي نو خلق پوي او یلک دا علم بل چنه دې کړه صرف تم مولوی سي دی بس دا پلان کې مفتی دی پلان کې عالم دی اخو دا خبره نه کوي صرف ته دا خبره کې نو تب اور توی چې ما باندې الله احسان کړی دی کنه زه د احسان شکریا ادا کوم چې ما ته د قران علم را کړی نو زه به علم نه بیانوم یا قران باندې بیانوم زبا دا اللہ شکریہ و باسند دی نعمات تب اور تدا جواب آرد پیگم صلی اللہ بیاب دوائم امتحان در بنی رزی وی اللہ کا دا مسئلے پر ایک دا امڑا چی کئی دی مسئلوں کے فیدا چدے تو تب اور تیچ دا مسئلہ ززکا بیانو چھے مجرم و غیر مجرم معلوم شی چھے سو کی منی سو کی نمانی چھے دا معلوم شی کنا پتہ ہو لگی گی دا چې خو په خلیاریو سړی چې زه تابعدار یې منون کیم ښه خو چې کله مسله بیان شي غن آباد به ته وګورې دوې ډالې به جوړې شي ښه یوی به منی یوی به نه منی وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین پوهیږم سړی ښه جی بیا به داسې نور امتحانات ورسته ذکر کیږي ها وکذالک د منکرانو د نه منلو اوله وجه شپے گو و وجی ذکر کئی چی منکر مسئلہ والے نمانی زکی نمانی چی غا سوچو فکر نکئی بستا علیمی نور علماء نشتا دی اللہ حضور وکذالک فتن بازاهم ہم درنگی مونگا امتحان کڑے دے زند دیونا بے بازن پزنا باندے یعنی موحید دیبنے میں امتحان کرے بے بازن پزنا سرچی مشرک تے مخالف تے درچشی دے پرا لیقولو دید پر چووئی دا مخالفین احاولا ایمن اللہ علیم ایدا کسان دی چی احسان کرده دی اللہ پا دیو بنی من بیننا دا مین زمونگنا نو تب اور تجواب آرکے علیس اللہ بے عالم بے شاکرین جواب طرف تا موحدنا دعی حقنا علیس اللہ این دی اللہ تعالی بے عالم دیر خپوئی بے شاکرین پا شکر گزارو بندی من غیر شاکرینا دا غیر دا شکر گزارو نام چه دا اللہ دین بیانوی دا شکر گزار دے چه اللہ دین بیانوی دا غیر شکر گزار دے نو اللہ مو بن احسان کردے زب دین بیانوم اللہ ما تا علم دا قرآن رکڑے دے پیگم سلیو نو دا اعتراض شو کی چه بستا علمی نور مولیان نشتا نو تب اور توی چه ما بنی اللہ احسان کرده دے قرآن علمی را کرده دے حاک علمی ارتا نصیب کرده زدکا بیان کوم چه اللہ مانا رضی شد اللہ شکریه و بسم بیا بشارت ورکی شان دا موی بیان دا شان مبین توحید کل چه تا توحید بیاناوی بار طرف نا تا طالبان ملمان راشی نو تور تا سلامو کا خوش آمدی دورتاوی ہے تند ورطا مطروش کا و کمرے ورطا برابارے کا عزت احترامیو کا چیر اٹھے اور بنی اخرا دا چه نوی چه بار نظر تراشی و تا تندے که دو لزبا جاوی اب ہوئی چه دا چه پاپا تو وقتم خا لگا اخلاق ور سر استعمال کا شان بیان مبین توحید او گرا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عَقَلَ چراشی تلرا کسان چی یقین کوي پایتون دما باندې قران ولا خلق کی فقل سلام علیکم وای اور تا سلام علیکم خوش آمدید په خیر راغله ستړی ماشه خوش آمدید كتب ربكم على نفس رحمه لازم کړه دې رب دستاسو په ځان خپل باندې رحمه رحمه رحمت لازم کړه دې دته ویل کیږي سبقات رحمت عذابی انہو من عمل منکم شاندار آسو کیا ملو کی دستا سنسو ان بعد عمل بے جہالت ان پر نبوی سر بی ایتو باوی اس تا پاس ترینا اصلاح ہی راوست پر جان کے یقیناً دے دالت تعالی بخون کے مہربان دے اگورا تلی بدجے کی سوال پیدا ہوئی گی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کلچ بار نسوک راشی مومنان در تراشی ملمانا تو فقل سلام علیکم تورت سلام وکا سلام علیکم نو بارنا چه سکراشی دا کور والا دورت سلام وکی او حدیث کے رازی چه بارنا سکراشی کور والا بنی بسلام وچی دماغ دا کلوش ملما راشی آب کوربا بنی سلام وچی ویلاد با پناس بنی سلام وچی سور با پویلاد بنی سلام وچی دا سلام آداب دی که ندی او دلته وای چې بار ندر تراشی دفتر تا کور تا مدرسې تا تور باندې سلام وای تاروز دې قران او حدیث په مانس کې تاروز دې اوس پته چل کیږي الله یو خبره کوي پیغمبر بلا خبره کوي ته یی چې دا تکراو نشته دې خو ځان خو پوهه کا کنه ځان پوهه کا ها پوهیږي مثلا دیده پر جواب داده چه مرگریا سلام پا دولس کسما ده پا دولس مانو سر راغلے ده یوتا سلام مرحبای لیشی سلام دا خوش امدی دی لیشی کلا چه بارنا سڑی راشی تورتاوی احلا و سحلا و مرحبا او پرسیبان وی خوش امدی دا او پختنوی ستړی ماشه په خیر رااله دته ویلې کیږي سلام د مرحبا دا سلام مرحبا دی سلام تحیا نه دی سلام تحیا دته ویلې شي چې بار نه سړی راشي په تا سلام واچي هغه ته سلام تحیا ویلې شي دا سلام مرحبا دی پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر په دولسو مانو سره سلام راغلې دی یو تا سلام مرحبا ویلی شکا دلتا دے فکل سلام علیکم دویم سلام دا سلام دا احل سلام تحیا دے سلام تحیا چه بار نمیل مراشی تو بنی سلام ویچی بل سلام دا احل العراف دے سلامو احل العراف دا سورة العراف کے ذکر دے وَنَهَا دَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ عَنْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ سلام آراف علا بسلام واچی پا جنتیانو در ایم سلام در تحنیه در مبارکی ری اتحنیه تو بسلام دا سلام د اهل جنت تی جنتیان بیو بل تسلمون کئی مبارکی بور کئی دعواهم فیها سبحانک اللہم و تحییتهم فی سلام پیشکشی بد دیو جنتیانو یو بلتا مبارکی وی سلام سنا مبارکی سلورم سلام د ملائکو دے ابراہیم علیہ السلام نے سلام اچولو لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما سورۃ ہود کے ہاں اپینزم سلام پ منے دے سالم سره رہا سلام پ منے دے سالم ابراہیم علیہ السلام یور تو غرزاول ور تے غرزاول اللہ اور تو فرمائیلو قلنا یا نارو کونی بردن و سلام نالا ابراہیم سلام پا مانے دا گلی گلزار سر رہے پا مانے سالم سر سورة الانبیاء کے دیکھا شپیگم پا مانے دا سلام مقترکا و مکاتا ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا مسئلہ بیان کا نی منلا خیرے او کنزل ورته وکي ابراهيم عليه السلام په اخيري کې ورته ویلو قال السلام عليك دې سلام مترکه لې و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې نه په یو خلکو سره باسي نو قالوا سلاما السلام عليكم لور اندر جنا جاهلا ته خبره باندې نه پويږي دې ته سلام مترکه سوره مريم کې ده سلام المقطع مترکه سوره مريم هو تل احتمایات اوام سلام دا اهل کفر سلام اهل الكفر موسیٰ علیہ السلام پا فیرون من سلام چوالے او سورت توحا کے او تل احتم دے غرب آگورا والسلام علی من تبال ہدا سلام دا اهل کفر دے خوا آتم سلام دا استیزان دے اجازت کلچه تا کورتا داخلے گے بیا پردی کورتا چه اجازت پا خلی دیتا سلام الاستیزانی لشی یا ایو اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها سلام بوا چه پا حال بنے نا هم چه دی سلام معروف سلام معروف چه مشهور سلام دی سلام تحیا کا نا دا سورت نور کے فایزا دخلتم بیوتا کله چې تاسو خپل کورونه ته داخليږئ فسلموا علی انفسکم یو بل باندې سلامونه واچا صاحب چې کور ته داخليږئ په خځه سلام واچا شرم نشته الله وایي چې په کور والا باندې سلام واچا او دې شرمېږي یاره کپ خځه سلام واچون دا به غیرتی دی مړه نور کومر خان دا چې غاټ غیرتی سړی سلام د وژنه د غیرته کوي ها سلام واچا په خځه په کور والا السلام علیکم الله اکبر اګوره چې کوم کور کې سلامونه چوي شي کنه دی کور کې سحر جادو اثر نه کوي ها کوډه منتره اثر نه کوي جنات نشیرت له پیریان او ټول ثوابونه ثوابونه وي ها پیغمبر سلام نو ته سلام نه چې مونز نه کې او تلاوات نه کې ذکر نه کوي و یاره چې مو کور کې پیریان دی کوډه منتری دی نو دا کوډه منتر نه چې ته بچ کې دی شي یا ها دا کرونا کوا سنت باندې عملو کا دا سنت ته پیاو مبر دی الله سم په معنی د کلمې د سلامات و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سورۃ الفرقان جاهل سره کله چې ملاو شي کلمه د سلامات ورته خای هغه کلمه خای چې کوم کې دی عقیده درست کیږي ها پیغمبر سلام سلام د انبیاو ایولا سم سلام د انبیاو په معنی د سلامت سره چې هغه الله سلام چې په خپل بندګانو باندې سلام علی نوح فی العالمین سلام دوی په نوح علی السلام باندې فی العالمین او په دې کې سلام د امواتو دے په معنی د سلامتی سره په معنی د دعا د سلامت کله چې تم مقبره ته لاړ شي او سلام اچي دیتا سلام و دعای لشی سلام و سلامت ور دی لشی دعا د سلامت دا مطلب نه دی چې هغه دی کې مړی ووري او تا پیژني او بیا مخ در سې اړی ها دا خبره نه دی سلام په دوله سمانو راغله دی کنه راغله نو په دې کې سلام په معنی د دعا سره لکه مړی ولا سلام دا سلام په معنی د دعا دی دا سلام تحیه نه دی چې تور باندې سلام واچي ژوندیو په شان ته بیا جواب اندر کوي دیتا سلام دعا لیش ځان په اول پکار دی کنه ارځه کې سلام دا په منه سلام تحیه سره نوی السلام علیکم یا اهل القبور او قبرونو والا السلام علیکم سلام دی پتا سره دی دا مطلب نه دی چې سلام تحیه بلکې دی دا مطلب دی السلام علیکم سلام دی پتا سره یا اهل القبور اے قبرونو والا سلام دی تاسو د الله رب العالمین هر کې سما زبونو مصیبتونو نه بچو ساتي دا معنی دی دا معنی نه دی چې ته سلام ور باندې وای چې وی بیا مړه د سلام جواب ورکي او مخاور په سره ته وای راځه سلامونه کار دی الله د خیر وکړي ضعیف خبرو باندې عمل مکه و مړه مړی مخونه نشي تا وای کما خیتا ول نو قبر کې چې نه دی خو سپور چاولې د چې مړی مخته وکړي او چې کون طرف ته یې خیم غتر ته یې خی غریب نیله سنا کار کې نی سر خې نه سترګی چی کار نه کې نو دا قبر کې چې ته سلام ور باندې وای چې بیا تاسو شه مخن تا وای ویره جی مخ مخ ورځي بیا ډېر مړی ته تکلیفې چې بل طرف نه رساو شي بیا دا مخ نشي تا وای یار عجیباونه کار دی وی کتاب کې لیکلی کتابونو کې ډېر خبرې لیکلې دا چې کتابونو څنګه راځي ها صحیح مزل حاجی مړه د دنیا حالت نه مړه تا دی کوز نه څنګه ګوریا لاس منه خاطه تور باندې چولې دی په ایمان غزنه نظر لګیږي عجیباونه کار دی جوان ده سړی ته قبر کې حق کا کا دی ته دی خور نه پوسه وکته مو ته تا 1 کروڑ روپیه نام دی یا دا چاته لارګې دی غټه کپڑا دی چې ته پوسه کینه ول لون دی جن زتون شم کته جوان ده نشی کته او بیا کیسه کہانی ته تیرې اے وی ګوره اے د مړی مثال د تورې دی ها او د مثال نه قران کې شته نه حدیث کې وی دي څنګه د تورې دی وی جی لکه تورا ٹھیکی کیوی کنا ٹھیکی بیا پورا اثار نکی خوچی باری رو بسے کنا نو بیا اثار کئی وی مڑای چی چوختی روح خوردن اوزی کنا غنا بعد بیا مڑای مڑای بیا شوان بیا دا چی جوان دیوی تا غاشن یا سایڈیا چی تی لکلی دی کون کتاب کی لکلی چی توری نا ٹھیک ٹھیک نا تورا رو بسے و مثالی دا چی دا چی تا قرآن حدیث کے چی تا شتا دی صحاباونا نکل شتا بسا چی کسی کہانی ری خالی تی رئی پدی کی سو کہانیو زنونا تباہ و برباد کو جہنم تے زنونا پیٹ کو ہاں پر ایک دعویٰ کسے کہانی قرآن بنے عملوں کا مڑی دا دنیا حالاتوں نے ندی خبر سریا نو دا سلام چے مڑی بنے اچے دا سلام دعا دے السلام علیکم یا اهل القبور انتم لنا سلف وانا لكم تبع او قبرونو ولا تاسو مونه مخ کې او مدر زنا ورسته یم الله رب العالمین د تاسو هر کس افتونو مصیبتونو وسطی عذبون د الله وسطی سلامتن د الله وسطی سلام په منځ سلامت کړو دوله سو مانو سره قران کې سلام راغله پیغمبر صلی الله علیه و سلم او دې مایوا معنا ذکر دې سلام غریب ته نور معنی نزدا د دې دواجن وادا پر پیغمبر دی ها خاجی الله اکبر دیتا سلام مرحبا الی شیخا حدیث سره تعرض نشته سلام مرحبا ره و سلام مرحبا به کور ولا کوي ها حافظ صاحب پته چې کور ته شکر شي کنه نو تب ورته سو السلام علیکم منا ته اهلا و سهلا و مرحبا بكم خوش آمدید کا پر سیبان وے او ستڑے ماشے پخیار علی جی کا پختون وے ہاں تو اردو کے تارتوی پنجابی کے آرتوی اب یہ تب پائے گے کور بتوی خواہ پائے گا مسئلے ونے کا نا پائے گے خواہ جی قل وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دَنَمَنَ لَوْ دُوَيْمَا وَجَا والے نمانی و یرد تا خبر منمانوم والے زکا چلا گیا ہے بس اندا خبر کوئی چه بل الہ بل معبود نشتا مسیو دا اللہ نا پیر پکیر زنشی و یرد تول پیران پکیرانی را خستی دی بلا خبر نزد خوندہ پیر دے پکیر دے ایکیم زلیو آن نو اللہ ورطا جواب کئی چه دا پر پیگنڈے بدرسے کئی چه بس نور مسالے نزدان دا پیر پکیر کسی را خستی ری ہاں تب اور تو یہ چدا پیر فقیر نہ زکہ انس نشی کہے تے نہ پیر کہے شی نہ ولی نہ فقیر نہ قبر دا زکہ وین چ بی ایمان او ایمان ولا پتہ ولا جی ہا بی ایمان چ تد پیرانو فقیرانو ولا اے اتن دا ونا مدد غڑے پلان کے پیر فقیر ولا لے ہا نو بس دا کدا مسئلے بیانون چ تو دا تا پتہ ولا جی دا تا ایمان او نہ ایمان بلوشی چ تا پیر فقیر بنے ایمان دے قبر بنے دے ایمان دے کالا بنے دے ایمان حالا غنی او کپیر فقیر حجر ندید واجنه دا مساله ز بیانوم ها دا جواب ورته وکي وکذالک نفصل الایات ام درنګي مونږه په تفصیل سره بیانو دلیل د قدرت الله لنبین الحق چې مونږه حق بیان کوم ول تستبین سبیل المجرمین ادید پر چخکار عاشی لار د بیمانانو لار د بیمانانو ها شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرکزو هغه به معنا څه کوله الی تستبین سبیل المجرمین چې ښکارا شي لار د بیمانانو بیمانه خلق ښکارا شي پیر فقیر ولا ښکارا شي قبر ولا ښکارا شي پیغام سره دا مسله ځکه کوم ها وی جی نورې مسله لګي خاجی بیا به وی ها بیا به وی چمړه کالا نه علاوه کې بل چتا आवाज وکړي شي عبادت وکړي شنو سکیږي نو تب اور توي چې بای ز الله کتاب منا کړم الله منا کړم پیغمبر منا کړم څنګه ز غلط کار وکړم څنګه ز پیر فقیر تا आवाज وکم کول اور توي پیغمبر انی نو هی تو یقینا ز منا کړې شوې ان عبد الذین تدعون من دون الله چې ز عبادت وکم رمضان شکم هغه کسان چې تاسو رمضان شکو مسیو د الله نام وی جنو تکی گی بیا وی داده چه دا به دلیل خبر ده تاسو خواهشات و خبر نشم منلے دلیل در سر نشتا ده قل لا اتتاو طریقه دا تبلیغ وی پی عمبرا نروان اگم تا به دری نکوم دا خواهشات و دستاسو او مشرکینو تاسو خواهشات و بسروانی قد زلل تو ازن بیا بز گمراشم غلط بشم پدی وقتی وما انا من المحتدین زبالاری مندون که نوم که تاسو خواهشاتو تا بیداریو کن زب گمراش بیاوی طریقه دا تالی کوئی تا سر تا دلیل شتا کنیشتا مولی سباتی لگی تا دلیل در سر شتا نو خدای دا غر که سابحار نا مصفخین بوده در تر تول دلیل بایی نگی دا قرآن والا بیان یه تا دلیل در سر نیشتا دی بیان یه پول ارتویه پی عمره اینی علا بیناتین یقینا زپس قران باندېم علا بینه تن فساف دلیل بنیم چې قران دې ما سره مې ربي طرف طرف زمانہ وکذبتم بی تاسو نسبت درو کې پدی قران باندې تاسو نه منئ و یاره تا مسلا خو منو شو منلی جی تا مسلا منو شو منلی تا خو پینزو پیرانو والای تا مسلا منو شو منلی پیگه مسلا تا مسلا منو منون که تکڑا وینو عذاب را بند راوالا نبی علیہ السلام تا تا مسلا منو منون که تکڑا وی عذاب راوالا نو تور تویه ما عندی ما تستاجلو نبی نیشتا دی ما سرا اغا شے اغا عذاب چی تاسی پتلوار سرا غواڑی ما سرا عذاب نیشتا دی کما اختیار وی خدای گوا دی چی تولو بنیم با کانی وراولو صبرم نکاول خا تا چا نمند لیکن پتی سار سری چی ویشتی ویکن پتھے بلگی دی وی بیا وی تا دور اختیار نیشتا دی پیغمبر یو بیا اختیار نیشتا وی ناجی این الحکم الا للہ این الحکم الا للہ دا پا جندون لی کلی وی ها این الحکم الا للہ شتا که نیشتا دی جندو بنیشتا این الحکم الا للہ دا دی سمان آره کسر عقلی دی ها این الحکم الا للہ نیشتا دی اختیار مگر صرف اللہ دا پر اختیار دی ها دا ایچا اختیار نشته ده نه د نبی نه د ولی نه د پیر فقیر فرشته جناتو ایچا اختیار دنیا چلاولو کی نشتا الا لله یقص الحق بینوی الله رب العالمین حق و هو خیر الفاسدین دا الله تعالی بهتر ده فیصله کوونکی نه ده ها حق او د باطل په منځ کې فیصله دي اوما طریقه د تبلیغ تبلیغ دته اله شی سورۃ الانعام زدا کا ها تن تبلیغ کوي راشه سورۃ الانعام زدا کا خصی طریقے سره او بیا وزا بیا تبلیغ شروع کا خلکو ته دعوت شروع کا گشتونه شروع کا نو تا سورۃ الانعام نه دزدا اته وی چې تبلیغ کوم کا تبلیغ دته اله شي پیغمبر قول ورته وی پیغمبره لو ان عندي ما تستاجلون کچره و ما سره هغه چې تاسو په تلوار غړو بی په دې سره لقوزی الامر فیصله وکړه شهدا امر د عذاب په مین زما کې په مین دستا سو کې ما دور صبر نه کول درته بیا ما صبر نه کول خو واس من رسیږي نو والله عالم بالظالمین الله پوهې دې خ پوهې دې به ظالمین په زیاتی کوونکو سره خاجی دلیل عقلی اتم نمبر نفی د شرک فی العلم وعنده مفاتیح الغیب دا قرآن کے دا دا سورۃ الانعام کے دا آیات ہے دا آیات چه نزلی دا دو اللہ ذرا ملیک اور سر رغلیو دا دمرا مضبوط آیات ہے خان دمرا مضبوط آیات پتی کیا عقیدہ دے کن وعندہو خاص پنیز دا اللہ بندے بیا گورا دو اعتراض کی چه عذاب رزین و وقت و خیا عذاب رزین و متٹیم و خیا تور تا جواب ورکه چې دا د الله د غیب و خزانو خبرې دي په دې باندې زه نه پوهېږم وختونه د عذاب ماته نه دي معلومه وعنده مفاتیح الغیب په نیز د الله باندې کنجی د غیب دي د غیب و خزانو کنجی صرف یکو الله سره دی لا یعلمها نه پیژني د خزانه د غیب الا هو مگر یکو الله غیب و خزانه صرف الله پیجنی آغا کنجی د غیب و خزانو الله سره دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی سورۃ الانعام د سم واحد جوړی ها وای خاجی کنجی غیب و الله سره و یعلم پیجنی الله تعالی ما فی البر اغا شینا چه پا وچی کی دی والبحر و پا دریاب کی دی وچی والا شینا اللہ پیجنی دریاب والا شینا اللہ پیجنی اگر پا دریاب کی تمرا مخلوقات زمکی کی تمرا متفاتا نیشتا دا طول اللہ تمالون دے دا پیر سیب تمالون دے نا دا پیغمبر تمالون دے جنات و ملیکو تمالون دے نا ندے مالون دا چا تمالون دے یعلم ما فی البر والبحر صرف یو اللہ تمالون دے خاجی بیا وګورا و ما تسکو تو میں ورا کتن نغور زیگی و پانی دوننا الا یعلمها مگر پیجنی اللہ رب العالمین دی پانی لارا دا پانی اللہ پیجنی کومے وننا چه پانی غرزیگی دا اللہ پیجنی چه پلنکی وننا پانی غرزلا دا دنیا کے ڈیرے ونی دی ہاں آره ونه پانی بنه الله پویگی، آره ونه پانی بنه مخلوق پویگی نه پویگی. ہاں ولا حبتن فی ظلمات الارض، نہ دنا اغا دنا فی ظلمات الارض، چه پتیارو دزمکی کی زمیدارو اچوی اغا بنیم اللہ پویرے، اغا بنی اللہ پویرے. ولا رتبن نہ لندالون سے ولا یابسن، نہ وچینا الا فی کتاب مبینا، مگر لکھتی پاغا کتاب کے چھ واضح کتاب دے، لوح محفوظ دے. آغا کے چلی آغا کی لکھتی ہاں کورا چھ دانا زمیدار پا پٹی کے خاہا کی غام اللہ پہ جنی لاندو شئینو باندے شئینو باندے وچو شئینو باندے پہنگا مسئلے ہاں دی ٹول شئینو بانے اللہ پہی گی دی بنے بل سو کوئی گی نا. واہو بیان دا علم نا بعد بیان دا قدرت، گورا مخ کے علم بیان کا اس قدرت بیان ہے ہاں پہی گے مسئلے بل. واہو اللذی یتوفاکم بلیل، اللہ آغا ذاتے چھ مڑوی وافت کوی تاسو بلیل پشپے کے، شپے کے وافت کئی ہاں علاقہ ترنگی وافت کئی روخونا در دنو باسی خوبی اولی کوی ما خوبی اولی تام وفات یلیشی، خوبی اولی تا وفات یلیشی، خوب تام موت یلیشی، پوئیگے کنا پوئیگے خوب تا موت یلیشی. لگا چھے خوب کے تانا روخ اوزی گران، تانا روخ اوزی خا خو کلا چھے تا بیاراوی خیگے نو بیا روخ در ترا واپس شی، بیا روخ در تا را واپس شی. دا مارگ و دا خوب پا منس کے دا فارق تے. فیوم سے قلتی قضا علیہ الموت، کم چا بانے چا دا مرک فیصلہ شی تا روخ نرا واپس کی گی، قیامت نمخ تا روخ نرا واپس کی گی، تعلقی اور سروی خو غیر معلوم الکیفیت پہ گا مسئلے. حاجی کچھ خوبیا والے وے نو بیادر تا را واپس کی گی ہاں رتیتے وفات یلو ہاں. وہو اللذی یتوفاکم باللیل، کلا چھتا خوبی اولی شو دا شے نو بیا خوب اونا گو رے، کلا چھرا پور تا شوی جی خوب مکتل رے وی ترنگی چلو وی یار لاروم افغانستان تا لاروم آغا دیکن دیر تین تیر که وجنگی دا دا چھو کشمیر تا لاروم و پلنکی جا تا لاروم تا خدا جی پروتی مانا روخ تا لارو کنا روخ تا لارو خا پیگم سلیم. وہو اللذی دا لاغ ذاتی توفاکم بلیل، چه وفت کوی تاسو روخونو بسی تاسو نبی لیل پشپے کے. ویالمو اپویگی ما پاغشی بنے جرختم بن نار، چه تاسو کم کسبونا کوی کسب کوی بن نهار پورے دیکھے. سم ما یباسو کم فی، بیا پورتا کی تاسو من النو میں فی ہے پدی رتلون کی اوریجے کے خوب نر رپورتا کیا. سم ما یباسو کم بیا رپورتا کی تاسو من نو میں د خوب نا فی ہے پرتلون کے اوریجے کے بیا رویخ سے ہاں کلا کلا پکی مننا پاتے سے خوبیا والے وے روخ درزنا لاڑوی دا تشی دا پرا لیوقزا اجلن مسمم دی دا پرا چی پورا کڑیشی اجلن نیٹا مسمم مکرارا تا مکرارا نیٹا پورا شا خوب دا پورا شا گورا. ثم الیہ مرجعکم بیا خاص اللہ تا واپسی دستا سو دے. ثم ینبئکم بیا با خبر در کی تاسو لرا بما کنتم تعملون پاغو کرنو منے چتا سے کوئی بیا با تاسو وفات کی قیامات کے بارا اچات کی خواہ. وہو القاہر فوق عبادی دا اللہ زراور دے غالب دے پاسد بندگان اخپلونا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا او انسان تا تمرا احترام دے آریو انسان سرا شل ملائک چوکی داری بڑی گاٹ کے اللہ مقرر کری دی او پدی کے دا ملائک کرام القاتبین ملائکون علاوہ خی طرف تا ملائک دا لیکل کوی دنی کیو کن طرف تا لیکل کوی دبا دیو او نور دن علاوہ کے چوکی داران دی مخ کے اور رستا بڑی گاٹ کے شل ملائک در سرا دی اته دومره نشکر دا الله تاسره فوج مقرر کړره شل چوکی داران شل حفاظت ول ملائک پیغمبر صلی الله پیمان ویه چې کوم یو لیډر سره شل مل شل غاری را بڑی کارت دی ها یا با دواوی یا با دریوی ها تا سرا آریو انسان سرا اللہ پاک شل بڑی گاٹ مکرر کری ویورسلا یورسلو علیکم حفظا رلیگی تاسو بن حفظتنا آمال ایک چیغا تاسو حفظت کوی داد کرام الکتیبی نیلوا کری حتی ایزا جا احدکم الموت تردی پورے تاسو حفظت کوی چراشی او دستاسو تال موت اسباب د مرگ توفت ہو رسولنا وفت کوی دلرا رسولنا پرشتے زمونگا وهم لا یفرطونا ادیو کمی نکوی کتاہی نکوی دا اللہ پا حکم کے پوئے کم سارے تردی پورے دتا حفظت ملیک کوی چتاسو تا دماد روح ویستلو والا ملیک راشی گورا رسولی جمع ذکر کری دی دا دلیل دی پدی خبری بودی چی ملک الموت فرشتا ایوان ندی یو ازرائیل ندی بلکہ ازرائیل علیہ السلام لاندی دیر لوی فوج دی ملیکو والا لوی فوج دی ازرائیل علیہ السلام یہ چیف آف سٹاف جرنیل لے دا خلکو دا آرڈر کئی گورا ملیکو دا ملیکو تا آرڈر کئی چکل اللہ حکم ہو کی رسولی زکا جمع ذکر کری رہا پیغمبر صلی اللہ دی دو جنا علماء فرمائی دا دلیل دے پا کسرت ملک الموت بنے صرف ازرائیل علیہ السلام نے مراد پیغمبر صلی اللہ ثم ردو الاللہ کلچ روخونا وردنا کبسی بیا با واپس کولیشی اللہ طرف تا مولا هم الحق چه مولا دا دیو دے دوست دیو دے الحق حق دوست دے حق دوست دے موتا دوستانا نا کیسا دے اللہ دوستانا حقا دے پیگم سلیم بیا فرمائی جان پوئی کا گورا اللہ لہو الحکم خبردار خاص اللہ دا پرا حکم تکوینی دے حکم تشریعی دے دا مختص تے اللہ پورے ہاں حکم تکوینی حکم تشریعی وہو اسرع الحاسبین دال تعالی دیر جلتی کو ان کے دا حساب کو ان کیوں نہ دے دیر جلتی والا دا حساب کو ان کیوں نہ دے دیر زر حساب کیا حدیث کے رضی یو حاسبو فی مقدار حلب شاتینا اللہ رب العالمین با مومن سرا دور ازر حساب کی لکا ترنگی زال ویشے آیو زلی تی تا زوروار کے شو دے ورزنو جی بیا چی دوبارہ زوروار کوئے دی مانس کے تمرا وقت ترشے مومن سرا با دم رئی لگ وقتی حساب یا اللہ تمو سرا چی لگ وقتی یا اللہ مناکشے کی مراما والے ہاں منو کے شا عزبا ایک مسارے وقت چی در تالاوی چی دا پلن کیا کار دوالے کول باز بیا جواب در مشکل دے پلان کیا دوالے کول نو دی دوا جنا دا سوال کوا یا اللہ بی حساب بی کتاب و مجانت تداخل کیا اللہ تمو سر تو تمو حساب نشن در کوئے تو تمو حساب یا اللہ نشن در کوئے پہیگا مسئلے بند وی کپ حساب وی زیمینشتا ملا صاحب کپ حساب وی زیمینشتا کپ احسان وی دخواگ جنان بیما وہ سیدھا شوا وہ اس ماں ملا سیدھا شوا کپا حساب وی زیمینشتا کپا احسان وی دخواگ جنان بیما نو کہ احسان سرکی خو ٹھیک دی نہیں سبونا می تبونا خو در گران دی وہو اسرع الحاسبین قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر دلیل عقلی نہ ہم نمبر على سبیل الاعتراف من الخصم اگر مقابلہ منی خان قول ورتوی پیغمبران من ینجیکم سوک تے اخلاص والے در کوی تاسو لرا سوک نجات در کوی تاسو لرا من ظلمات البر د مصیبتونو د وچنا والبحر او د دریابنا تدعونه چی آوازونه کی اللہ تا تضرعاً پا جزی سر و خفیتن و پا پٹے سران و دا آوازونه کی وردہ وچے کے دریاب کے یا اللہ لئن انجانا من حازی ہی کچیر تاخلص والے راکمون تا من حازی ہی دی مصیبتوننا لنکونن من الشاکرین مونگا بشوم خامخا دا شکر گزارونا تا دا نعمتنو قدر باوکم توحید باو منون قل الله ينجيكم وے پیغمبر اللہ تاسو تخلص والے در کئی منہا ددی مصیبتونو دو وچو د دریابنا ومن کل کربن ہر قسم مصیبت و غمنا ثم انتم تشریکون بیا خو تاسو اللہ سر شریکان گرزاوئی بیا اللہ سر شریکان گرزاوئی منا بیا وئی چی داد پلن کی پنجاوا الکا پنجا د زماری وی زماری خوندے چی پنجا دی یار داد پلن کی پنجاوا پنجا د زماری وی د انسان پنجا نوی د زماری پنجای غلط خبره ما کو قل هو القادر تخفیف دنیوی وے پیغمبر هو القادر دا قدرت ول دی اعلی پدی خبره باندې ایب علیکم عذاب چرولی کی پتا سبنے عذاب من فوقکم پاسد استاسنا اسمان طرف نا پاسد استاسنا عذاب د خانانو د غټانو تانه اوچت مرتبه والا دی عذاب د خانانو د غټانو او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپودستا سنا زمکه طرف نظر باندې عذاب راشی زلزله در باندې راشی یا لاندې د خپونا عذاب د ناکارا اولاد یا د نوکارانو چې مخالفی ها لاندې د بچی دی عذاب در ته مقرر شوی دی درد سر دی ای های طول عمر خوریو کا خو طرف نہ ودر بنی عذاب مقرر شی لاند طرف نہ من تخت ارجل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو نہ بد وای ها بچی نہ کر اولاد نہ کر نو کران نہ کر بڑی گاٹ او یل بیسکم یا بغاڈ وڈ کی تاسو شیا اند مختلف ڈالو سران مختلف ڈالو سران بد گاڈ وڈ کی ها یوا پرتی بلا پرتی بلا گندی ویزیق بعضکم اپنی دستا سبا سباز عذاب دا باز اختلاف پیدا ہوشی گڑاز گڑوز بشی بدی دشمنی بشتر بشی انظر وگورا کیف نصرف الآیات اگورا دا اللہ مصیبتو ندیر دی کلا ظلمان سڑی بنی مقرر شی پاس طرفنا ظلم خوکمرانی سبکے اور سراواستن رسی کلیه تو فنون دربان راشی لاند طرف نا زلزلے دربان راشی سلابون دربان راشی بیا بچکاوے نکاران دا خلاف شی بچی دا خلاف شی بیا بچکاوے کوانی کو تک در تار وقت را خستی خوا اللہ وی چه ما سرا در اپشنون ری خوا زانو ستا ما شکریا دا کوا کنی گراوام دا خوا یا اللہ تمو مصیبات نو ستے خوا لاند طرف نا کلا بخزا مخالف شی خوا چه نغاری پر ایتا دشمن نوستی بوم پشانتا نو خدای گواه دے که خواه رزو دے پیگه مسئلے ون خض عبد مخالف شی بس آر وقت پر کونی کو تک پیو آئی ہوئی بوئی ها. یا اللہ تا خیر ہو یا اللہ تا پردہ ہو انظر کیفن صرف الایات اگر آپ نظر دتا جب سرا سرنگی منگ بینم ال آیات دلیل دو احتنیت لعلهم یفقهون دا چشی دا برا دیده پرا چه دا خلق پویشی خو نپویگی دا خلق نپویگی منا چه سارا سوچیم نیشتا فکریم نیشتا دی چه دا خبری چدی ما غلا گیا دی یه خبری تی ها خلق سپوگمه تا وقتو انگریزانو پاس اسمنونو تا وقتو ها و دمو والا خلق مغی لان دی خبرو که لگیا دی ها لکه لگه ترکیو که لگونی مخی ترشا خلق زان پوی که و دی مغو زدو خبرو که لگیا دی اللہ در تا ہدایت ہوتا مشرین جاہل دے کشرین جاہل دے دا اللہ کتاب سڑی نہ سڑے جوڑی خوچ سڑی بچے وی وہ خوی اوری کن یقین ہو کہ دیر کماکل سڑے وی خوچ دا وہ اوری کن دی سر بخیاری گی دیر کماکل خزوی چھ دے وہ اوری خلی پا دی خبرو بو خیاری گی چھ اللہ خمتا دا خبر کری نو چیو سڑے نو اوری کادو دے نیو اوری فضول خبر واوری دا اللہ کتاب تا غوگ ننسی وی مرا پرگه دا کتا دے خوبون نو بستون خوا دیر خلقوی وی یارا موی خوبون نو بستون خوا نو شپی خوبون دیر دی کنا کوا و ریز تا خوبون دی یارا و ریز دا اللہ کتاب آورا خوا وی جی موی خوبون نو بست اللہ خود تا تا خوب در ماوری چل ماست برستانی که خپرد وگن تا خوب ندرسی خوا ولی تا دا اللہ دا کتاب مخالفت ولی که نو چې الله د خوب سترګو نه ورکی بیا به څه کوې بیا به هڅې ګرځې بیا به خوب نه بیا به ګولي خورې الله اکبر قرآن اللہ فرمائی کیف نصرف الآیات، مونگا ترنگی پا تفصیل ترا بیانون آیتون دا قرآن لعلهم یفقهون. ویر جی دا خو ډېر ښکلی کتاب دی، ډېر ښه کتاب دی، ښه کتاب دی، خو وکذب به قومو کا نسبت درو کړی دی دی قرآن ته قومو کا قوم دستا وهو الحق، نسبت دروغ کړی دی دروغی تړلی دی په دی الله باندې قوم دستا وهو الحق دا الله رشتون کې دی بیا م الله نه منی، دا قرآن رشتون کې دی بیا م قرآن نه منی، نو چینی منی بیا نفی د شرک ته سره قول ورته وی پیغمبر لستو علیکم بی وکیلا زیموار تاسو زیموارا تاسو چوکی دار زنیم کمانی او منی کنی منی بلا دری در پسی کمانی وی منی کنی منی میمن وی خاجی د دی خبرو انجام بچوی لکل نبا ان مستقر، اللہ فرمائی ہر یو خبر دا پرا ہر یو کے عید پر مستقر وقت پورا کی دوی ہر یو کی سا پورا کی گی وی بیا وی وسوفا تعلمون کلچ کسی پورا شی کیا متراشین وسوفا تعلمون زرد چے پوئی بشی. حسین علی رحمت اللہ علیہ بچہ فرمائلو وی جلدی سمجھو سورو، جلدی سمجھو سورو، وی خنجرانو بیا با پویش پتم بولا گی گی چھے قرآن نمانے دا اللہ توحید نمانے، جلدی سمجھو سورو. اللہ اکبر. وسوف تعلمون لکل نبائن مستقرن ہر خبر دا پرا ہر وکید پرا مستقرن زید قرار والی وقت پورا کی دوی خوا سوفا تعلمون زرده چه پوی بشو تاسو پا دی انجام بنده. قیامت نمانه، قرآن نمانه، توحید نمانه، دا دی انجام پا تاو لگی گی انجامی چلی جانم ده پایگم سلی بند. اللہ اکبر. وی گورا دا باطل پرست خلق دین پر ٹوکے کئی قرآن پر ٹوکے کئی کلا چی دا چی مجلس وی دا شرک دا بیدات و دا بیدینی مجلس وی اللہ وی چی ما غصر ما کے ناخا پہیگے وی زارا ایت اللزینا کلا چی تو گوریا گا کسان اے محتبا اے مسلمان مومن یو پیغمبر ندے تم یہ زمین بلم دے کلا چی تو گوریا گا کسان یا خوزون فی آیاتنا چه ترزونه کوي باس مباسه کوي په بتلولو تایتونو زمون کې د ما قران خلاف کوي د دین خلاف کوي د توحید خلاف کوي فارزنهم مخ وړه ود دیونه دی مجلس کې کیننه حتا یخوسو تر دې پورې چې شروع کی فی حدیثن غیری په خبره بلې کې په بل مجلس کې و اما اګورا حوز الایات حوز فی الایات اعتراضات علی القران استهزاء بالقران قران پر ټوکی کې استرازونه کې اعتراضات علی احکام الله همدارنګه استهزاء په احکام الله پر کا انعقاد المجلس للشرك والبدع والدهریا لکه شرک مجلس وی بدعات او پر یو مجلس جوړ شي ها همدارنګه دهریت مجلس وی د ګمړی ګمرا خلکو مجلس ته د دین خلاف خبرې کوي دا چه مجلس کے بشرکات نہ کہے ہاں پہیگے مسئلے ون دی دو وجنا تفسیر مزاری کے علامہ قضی سنہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمائی یدخلو فی حاضل آیا کلو مبتدعین الی یوم القیامہ دی آیات کے ہر بداتی تر قیامت پر داخل لے ہاں شیخاد اللہ دین بن اعتراضات کئی قرآن بن اعتراض پیغمبر طریقے بن اعتراض احکام بن اعتراض ہر بدعتی پدی کے تر قیامت پر داخل لے ہاں اللہ اکبر یا اللہ تمو بدعات نہ وسطے وہی جی کا سڑے پوئی نویش غلط شی مطلب دارا ہیری شی وہی بیا چکل در تایو چی بہو تختا مجلسنا وہی میونسی انہ کا شیطانو کا چرے ورہ سوی تال را شیطان ہیر کی دیتا نا شیطان تک خبر شیطان ہیرا کی فلا تک قدبہ دا ذکرہ نو تما کے نا پاستی یا داشنا یا پاست نصیحت نا مال قوم ظالمین دا ظالمان دی قوم سره ما کنا وی بیا کپ زوری کنا ولی بیا و یرا کا زور بنے کنا ولی خیر دے ورست تو بہو بسی وما للذین یتقون من حساب من شاء نیشت دے پاو کسان ونی یتقون چی جان بچ کی دے حساب دے دیونا من شاء انت شاء ولیکن ذکر لیکن یاداشت نصیحات لعلهم یتقون دیدو پر چی دیو جانو سدی طور تا نصیحاتو کا بھئی چی ماکے نا کسو کی نیخ پلکارو بکی بلا در در اور پسے وزر اللذین اتخذو پر ایک دوئی اغا کسان چی جوڑ کرے دین دست دین خپلا لائبان پلوب سرا ولحونا اپا زڑا خوش لاولو سرا دین پرے ٹوکی کئی لوبے کی زڑا خوش لیا پیگم صلی اللہ علیہ شاہ اشرف علی تنوی رحمت اللہ علیہ آفرمائی چی پدی کے اکثر عرسونا د پیرانو د زمانه د مداخل دی ها چې عرسونا قبرونو باندې کوي او په غلې کې ملې جوړې کړي او دین پرې ټوکی کوي ها خلک دا دین پرې ټوکی دی ها وی عرس ته ها عرس چې دی دا ګوره واده ته لې شي ها واده ژوندۍ سړی د پر کېږي نو ته قبر باندې عرس کې مړی د پر واده کې کڅ راشه دا عرس ته مانا دی عرس واده ته لې شي ورچی ته لې شي پیغمبر سلیمان ها وی بیا وغارتهم ولایت الدنیا دوکا کړي دیول راشوند دنیا او ذکر به نصیحت ورکاو په دې قران سره بیان د قران کاوا مساله هر نه کې انتوب سلا نفسون قران زکا بیانوا انتوب سلا نفسون چې گرفتار نشي یو نفس به ما کسبت په سبب د کسب خپل سره لیس لها من دون الله نشته دی نفس سره ما سی ود الله نه ولی دوست ولا نس شفیع او شفاعت کوونکې اگر بیا چې قیامت شي نو په قیامت کې بیا کډېرې پیسې لګي بیا غلې کې پیسې کار نه کوي و ان تا دل کل عدلن اکچر ور کړی ده هر کې سمبدلا لا یو خزمنا نو نبشي قبول ده دینا اولائک الذین ابسلوا دا هغه کسان دي ابسلوا چې دیو گرفتار شوی دي به ما کسبو په سبب د کسب خپل سره چې کسبی کډاو لهم شراب من حمیم الله اکبر دیو ته پرڅ کل دي د ګرمو بونا و عذاب علیم اب یو پر عذاب دے علیم درناک بما کانو یک فرون پس سبب دا کفر دا دیو سرا چار مشتا دا پر ایک کفر کول خوا قل انا دو من دون اللہ نفی دا شرک فی دعا پہے گے دیو بیاوائی چے کبابا تارا مادت شوئی نو چکی گی پہے گا مسئلے دی سرا چکی گی کبابا تارا مادت شوئی قول اور تو یہ پیغمبر نا نا انا دو من دون اللہ اے منگار مدد شکو مسیو دا اللہ نا ما اغا مخلوق لا ينفعونا چه فیدان رسی مونگ لران که عبادتی کن ولا ازرنا آزارن نشی رسی مونگ دپرا که عبادتی پریک دوم ونو ردو علا قابنا و پس پکڑیش مونگ پو پندخ پلوان مرتد و شنباد از حدان اللہ پاس تاغینا چه هدایت کرده مطلع اللہ اللہ متا هدایت کرده توحید طرف تا نبیا بمو مرتد شنگورا ویدا چه بشوم کلزی پشان تا داغا سری استحوتو شایتینو چه غلط کرده دی گمرا کرده دی لر شیطان فی الارض پزمکی که حیرانا حیران دی خواه پیگه خپل زندگی که شیطان گمرا کرده دی حیران کرده دی حیرانا حیران دی پیگه مسئل لہو اصحابنا لہو دی مشرک دی پرا اصحاب ملگری دی من الموحیدین لہو لی المشرک اصحاب من الموحیدین یدعونو چه دعوت ورکی دی مشرک تا الال هدا ایتنا هدایت طرف تراشا توحید طرف تراشا توحید طرف تراشا قول ور توی پیغمبر ان هد الله یقینن دین د الله هو الهدا هو التوحید و امرنا بتوحید مت حکم کړه شی په توحید سره لنسلم چې مونږ ته به درشو لرب العالمین پر رب العالمین و ان اقیم الصلاۃ امر مصلح طالبہ مسالے دڑے رہے ہو کہ دا شرک و دا توحید دا مسالے رہے ہو کہ چاو نمان لے خواہ وی جی نمانوں دا پرتی نمانوں خواہ آوزین نمانوں دا پرتی نمانوں نمانوں نتا وہ بیا چکے طول مردور تا دین بیان کے وہ بیاویلو چھے نمانوں جی پہ ایک مسالے ون آئیو مولئی سے اب درخ کولا تقریر کڑا ہو کا نا ممبر بندے نو دا خلق ډېر شړی دا ورتا ها یا یو سړی شړی ډېر اوس خو خیره تاول نو مولے سے ویلو چې کا خیر وی نن د ما تقریر مضبوط اثر کړی دی ها نو چې کله تقریر ختم کړي نو ډېر ډېر خوشالي نه ورته لې زب ما مغولي ته خوندره ورجړي د لکه ما تقریر در باندې اثر وک وی جی تا تقریر ما باندې اثر نه دی کړی ما یو پسو پس ان ساتلې او ا مړ شو یاله هم غب سے خاپے ہیں وی والی جی والی وی غٹ تا پشانتا گرے ہے واقع پہے گی مسئلے والا وی دی پارا نین خاپا تا تقریر میں بنے اثر ہوگا خدا تا گرے ما پسا پشانتا گرے واقع سخت یاداش کے راغل پسا پارا ہو جاڑی رہا پہے گی مسئلے والا نو تا تقریر وکا وکا وکا قرآن دا بیان کو خو خالگو خبران نماندالا تب سکے تا دانکی چی غار کے نوزے او دا سوکا دوارا کو تلمونز وکا اللہ توجر چی اللہ ما خو مسئلہ بیان کا نور کار بتا دے امر مسلح اصلاح تا طبیعت تا برا نبی علیہ السلام بچی کلا مسئلہ بیان کا بیان کا طبیعتی بخراب شن نبی ابو منز کول خوا حضبہو ازا حضبہو امرون فضائی لسلام کله به چې څه تکلیف راغله نو بیا به فورن فورن مونځ کول ها مونځ سره ډېر اوچت کار کیږي ها ځکه مونځ د الله نه د غوښتو ذریعہ دی نو چې ته الله ته ودرېږې او یې چې الله ما خو خپل وس وکړ الله نور د تا کار دی بیا ګوره سر کوي ها الله سره خو رابطا ستا کنه نو ان اقی و ان اقیم الصلاتا ادا کوي مونځ ها ګوره دا صورت مکی صورت دی خو کیدای شي دا یاد پکې مدنی ځکه مون ذکر دی یا صلات دا په منه دعا سره دی وانا اقیم الصلاتا اقائم کې مونز یې نه دعا پیغام صلی الله علیه وتقو دعاګانې غړې د الله نه وتقو وړېګې د الله نه او هو الذی الیه تخشرون الله هغه ذاته چې خاص الله طرف ته تاسو اوس کولای شي لسم دلیل پیش کوي په دې کې اشاره ده عالمیت الله تا او ملکیت الله تا او هو الذی خلق السماوات والارض الله هغه ذات چې پیدا کړی اسمنه او زمکه بالحق لزار الحق بالحق بس بسبب ازار الحق ويوم یقولو په کوم ورځ کې چې الله وایي دومره لوی طاقتی دې کون موجود شا فیکون بیا موجود وي دومره لوی طاقتی دې ها چې کوم شي تاوی چې شا نو بیا کېږي چې ورته وی چې شا نو بیا کېږي دولس بجو زماره دولس یو باندې کا دولس په یګم سلیم قاوله الحق قاوله الحق وینا د الله رښتیا ده فی کل وقت په هر وخت کې ها الله چې وینا کوي رښت وله الملک خاص الله د پر بد شری یوم ينفخ فی سور پاګه ورېږي کی چې پوکې ولې شي پشپلیه کې شپلیه کی چې پوکې ولې شي د مخلوق راپورته شي ها نو دی وخت کې بعد شهید الله دې الله به اعلان وکړي لمن الملک یوم ایزن اټول بد شین بغلی شي الله به اعلان وکړي لله الواحد القهار عالم الغیب والشهاده پوی دی په غیب باندې چې مخلوق نه غیب دی ګوره او شهاده چې مخلوق ته حاضر دی او هو الحکیم الخبیر دا الله حکمت ولله پاریوشی کې حکمت الخبیر خبردار دی ها پارشی باندې خبر دی په اخلاص سره دعا وکي درود شریف اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللہ رب العالمین بیماران تا شفا ورکے اللہ رب العالمین کرون اسپتالنو کی بیماران دی اللہ تا شفا ورکے اللہ رب العالمین جیلونو کی مسلمانان دی جیلونو کی مسلمانان دی اللہ رب العالمین تی جیلون نرازات کے یا اللہ دے اسلامی ملکون حفاظت ہو کے مددی ملک پاکستان حفاظت ہو کے اللہ اسلامی فوجن و مجاہدون حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین دینی مدرسو مرکزون حفاظت ہو کے الله چا حاجتونه وی غربت وی بے روزگاری وی الله قرضی خپل خزانو نه مدد وکي الله رب العالمین دینی مدرسو سره څوک تعاون کوي مدد کوي الله رب العالمین تور سره مدد وکي الله څوک ته الله کورونه آبادای تی خپل کورونه آباد کې هر کیسه مشکلاتو نه وسته پیښور کې یو پیښور کې سړي دعا وختي لري ها پیښور کې بیمار دی الله رب العالمین تی حاجتونه پورا کې ټول بیماران جوړ کې الله رب العالمین مودی مدرسې سره مودی طالبانو دی لنګر سره آمدرنګي دی تعمیر کې د ټانکی کې مسره ډېر خلکو مدد وک خاص کر زنانه او ډېر مدد کړي سونیر علی گلی دی پیسې علی گلی دی الله رب العالمین د دیو دا کومې صدقه جریه کړي د قبول منظورې کې الله رب العالمین تی اخرت کې ورته پکار کې تی جنت ذریعہ وګرځي تی مال حال کې برکت وچی بچو کې خیر او برکت وچی کورونو کې اختلافات ختم کې الله رب العالمین تم قران او سنت باندې پوي کې قران باندې مو الله پوي کې الله متعالم د قران نصیب کې عمل نصیب کې الله ډېر ګناګاریوم الله رب العالمین تم تخپل ګناونه معاف کې الله رب العالمین مت ګناونه معاف کې الله رب العالمین هر کیسه مشکلات دمو سب مرګري دي مرداګان شوي دي الله رب العالمین اغا جنت الفردوس نصیب کې الله تی جنت الفردوس نصیب کې الله رب العالمین تی جنت الفردوس نصیب کې د دې در ثواب تا ټولو مردگانو مسلمانانو تور ور سوال کې د دې در ثواب ټولو مردگانو مسلمانانو تور ور سوال کې الله رب العالمین مخکینی مردگان شوی دی اوس نوی شوی دی الله د مودی در ثواب دی سال ثواب دی ټولو مردگانو مسلمانانو تور ور سوال کې موالدین صاحبانو استادانو تا ټولو ته شهیدانو ته ور رسول کې الله اسلامي فوجونو مجاهدینو سره مدد وکې الله بار ملکونو کې مرګریو دعاګانې وخت دي مسافران دي تکلیف ته ورته الله رب العالمین امارات کې دبئی کې امارات کې قطر کې سعودي کې داسې بار نور ملکونو کې ترکی کې بار یورپ ملکونو کې الله رب العالمین تی حاجتونه پورا کې مشکلات حل کې صحاجتونه تی پورا کې سعودي عرب کې دنو مرګریو دعاګانې وخت دي الله رب العالمین تی حاجتونه پورا کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.